NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training is the last one. Stefan Kamduur. Een hele goede nacht. Welkom bij een nieuwe editie van de Wereld van BNNVARA in deze zwoele zomernacht. Nou ja, zwoel is hier niet echt te noemen. 6 graden hoorde ik net, dus het begon best wel koud. Misschien lig je wel op de camping naar Radio 1 te luisteren. Succes. Pak er nog even een dekentje bij, zou ik zeggen. We reizen deze nacht weer af naar Nederlanders die in het buitenland wonen. En met hen zoek ik naar overeenkomsten en verschillen tussen onze landen. Ik kan je vertellen, we zijn er nu sinds januari. Het zijn vooral veel overeenkomsten tussen de landen altijd te vinden. Dat ga ik vanavond ook weer zoeken. Zo zoek ik vandaag naar avonturiers. Want in België overleed kort geleden een van de grootste avonturiers van het land. Maar wie zijn eigenlijk de avonturiers in China en de Verenigde Staten? Dat ga je zo meteen horen. En gisteren werd de Pulitzer Prize uitgereikt. Ditmaal speciaal voor het 18-jarige meisje dat het beroemde filmpje over George Floyd maakte. Het filmpje erop te zien is dat de agent 8 minuten lang die knie op de nek van George Floyd hield. Het meisje heeft daar de Pulitzer Prize voor gekregen. De prijs gaat ook vaak naar bekende schrijvers. En daarom zoek ik straks in Spanje en Peru naar grote schrijvers uit die landen. En over Peru gesproken, straks ook een update over de verkiezingen daar. Een week geleden waren die. Nou, werd het Fujimori of werd het Castillo? Je hoort het straks. De keuze was moeilijk. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar de Wereld van BNNVARA. Dat doe je het snelst in de NPO Radio 1-app. Zijn nieuwe app kan je gewoon downloaden op je telefoon, hartstikke gratis. Theo laat daar in ieder geval al weten vanuit Lent mee te luisteren. Het dorpje net naast Nijmegen. En Tim zit vanuit Utrecht mee te luisteren. Laat mij vooral weten waar jij luistert in de NPO Radio 1-app. Als jij dat doet, stel ik mijn correspondenten van het eerste half uur aan je voor. In China, daar zit correspondent Mirjam Thieme. Mirjam, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Nou, we gaan het zo meteen hebben over avonturiers vanuit China. Daar heb ik erg veel zin in, want ik ben benieuwd wie dat zijn. Eerst nog even anders nieuws. En dat heeft te maken met rondtrekkende olifanten. Want die domineren het Chinese nieuws, hè? Ja. Ja, iedereen volgt wel een beetje waar ze ondertussen zijn. Het is een kudde van 15 Zuid-Aziatische, of nee, niet zuiden van China, Aziatische olifanten. Mm-hmm. Die zijn kleiner dan de Afrikaanse, zeg maar. Ja, en die zijn uit hun reservaat aan de wandel gegaan, al een tijd geleden. En in het begin werd er niet heel veel aandacht aan besteed. Maar op een gegeven moment, ja, ze hebben echt 500 kilometer afgelegd. En kwamen ze in de buurt van Kunming. Dat is een provinciestad. 9 miljoen inwoners, dus vrij groot. Nu probeer ze een beetje. Ga je heel veel onderbreken, Mirjam, want de verbinding is niet je van het. Ik ga kijken of we hem heel even kunnen herstellen, dan ga ik gewoon een beetje praten. En dan hopelijk vertelt zo'n internetverbinding, zegt dan, nou, we gaan het alweer beter. Het is natuurlijk een tijdje reizen naar China. Je bent er weer, vertel door. Ze waren dus in die grote provinciestad aangekomen. We gaan even kijken of we op een andere manier contact met je kunnen maken. Misschien dat we je kunnen bellen of een Skype-verbinding kunnen maken. Maakt niet uit, het verhaal blijft er wel, anders zou ik het zo meteen vertellen. Gaan we eerst even naar Amerika, naar Raymond Kranenburg. Hoi Raymond. Hey, goedemiddag. Hoe is het daar? Wat voor weer is het bij jou aan de oostkust? Westkust? Aan de westkust. Het is hier, nou, we zitten met een hittegolf. Het wordt zo'n, inland zo'n 40 graden. En hier bij mij aan de kust valt het mee, is het zo'n graadje of 25. Dus het is goed warm eigenlijk de hele dag al. Nou, goed zo. Even het laatste nieuws vanuit Amerika. Dat was de afgelopen week vanuit de grensregio. Want vicepresident Kamala Harris, die probeert de stroom vluchtelingen uit te pakken, of aan te pakken eigenlijk, die vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten komen. Wat is er aan de hand? Hoe probeert Harris dat op te lossen? Joe Biden heeft Kamala Harris de taak gegeven om om de grens, het grensprobleem, zeg maar, het immigratieprobleem aan te pakken. En het eerste wat ze deed was, ze ging niet naar de grens toe zelf, maar ze ging naar Guatemala en Honduras, naar Midden-Amerika, om daar te praten met de regeringen daar, hoe het probleem aangepakt kan worden. En ja, dat is toch wel een heel verschil met hoe Trump het deed, die gewoon eigenlijk de deur dichtgooide en zei, niemand mag er meer in. Dus zij zegt, we gaan niet die grens dichtgooien, maar we gaan eens even kijken in die landen zelf, waarom die mensen eigenlijk zo wegtrekken. Ja, precies. En om daar oplossingen voor te zoeken. En dat zijn ook dingen waar de vorige regering eigenlijk het meeste geld heeft weggehaald. Mm. En ja, dat moet nu wel weer uitgegeven worden, zeg maar. Dus dat was aan het doen deze week. Is ze met open armen ontvangen daar in die landen? Nou, in die landen wel. Er waren geloof ik wel wat protesten in Mexico, maar dat was maar heel kleinschalig. Maar de grotere protesten of de grotere kritiek kwam eigenlijk hier vanuit de VS. Omdat toch een hoop mensen niet zoiets hebben van waarom ga je daar naartoe en niet eens onze grens bezoeken. En toen uiteindelijk was er ook nog een interview met de Univision, dat is de Spaanstalige tv hier zo. En die vroeg ook iedere keer van waarom ga je niet hier naar de grens? En zij zei, ik ben nog niet klaar. Het was een heel gespannen interview waar ze toch een beetje uit de slof schoot. Zo van, weet je, ik probeer dit anders aan te pakken. En ik kan het niet echt oplossen door te gaan kijken bij de grens hoe de muur eruit ziet en hoeveel mensen er daar in kampen zitten. En sinds Biden president is er natuurlijk die endless stroom aan vluchtelingen op gang gekomen. Die kent de grote groepen mensen wel die vanuit Midden-Amerika naar het noorden trekken. Is het een groot probleem voor Biden? Zit hij er erg mee met in zijn maag? Ja, dat denk ik wel. De mensen in Midden-Amerika hebben het idee dat nu Trump weg is, dat de regels soepeler zijn. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Het enige verschil is dat Biden ze wat humaner opvangt. Voordat hij ze weer terugstuurt, omdat er heel vaak geen reden is. Het zijn geen politieke vluchtelingen of zo. Nee. Hij zit daar dus wel mee. De stroom is een stuk groter geworden. En zelfs de gouverneur van Texas, die heeft gezegd dat hij zelf een muur gaat bouwen nu. En meer mensen gaat oppakken. Nou is dat heel moeilijk, want de federale overheid verzorgt de grensbewaking officieel. Dus het is nog maar de vraag hoeveel een staat daar zelf aan kan doen. Ja, omdat die muur moet ook gebouwd worden op land wat gewoon privé-eigendom is. Dus daar kan je niet zomaar een muur neerzetten. Dus het is misschien alleen maar grootspraak. Maar er zijn wel stemmen die gaan stemmen op die anders dan Biden denken. Goed, we gaan dat in de gaten houden. Zometeen zoeken wij naar avonturiers in jouw land. Ja. Eerst nog even dit. De eerste plaat. Tot iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren naar De Wereld van BNN Varen en denk je, hé, daar moet dit liedje een keer gedraaid worden? Je mag het me laten weten, nu in de NPO Radio 1 app of via @StefanKomduur op Twitter en Instagram kan je me de hele week tips doorsturen. Deze week een tip van Josephine en zij tipte namelijk het nieuwe album van Aafke Romijn. Het nieuwe album Godzilla is net uit. En dit is de eerste single daarvan, South Park, waarin ze eindeloos naar redenen aan het zoeken is waarom ze niet kan weggaan. Nou, dat komt onze correspondenten wel bekend in de oren. Klinkt ze denk ik wel bekend in de oren. Aafke Romijn en South Park hoor je op NPO Radio 1. In de wereld van BNN Varen, we zijn er tot 4 uur. Tolstoj nog niet gelezen, zet die ook maar. Nieuwe muziek van Aafke Romein, South Park. Van het nieuwe album Godzilla. Ga dat vooral luisteren. Erg fijn om naar te luisteren. Stefan Komduur. Verdrietig nieuws afgelopen week vanuit België. Ja, tragisch ook wat we hoorden over Dixie-danser Koer, poolreiziger en avonturier, overleed tijdens een expeditie in Groenland. Samen met enkele anderen wou hij het land doorkruisen van zuid naar noord. Maar een val in een gletsjerkloof is hem gisteravond fataal geworden. Ja, de dood van Dixie-danser Koer laat ons weer eens zien dat expedities in Groenland niet zonder gevaar zijn. Kan er dus je leven bij laten. Was een bekende avonturier bij onze zuidenburen. Wie zijn eigenlijk de grote avonturiers in China en de Verenigde Staten? Dat ga ik uitzoeken met mijn correspondenten daar. En we gaan beginnen bij Mirjam in China. Mirjam, je bent er geloof ik weer, hè? Ja, ik kan je horen. Nou, lovely. Dan zijn we er gewoon weer. Ben je weer terug op de radio. Ik zou zeggen, het olifantenverhaal, dat bewaren we gewoon even voor 3 uur. Dan doen we een onwijs lange cliffhanger maken we daarvan. Om 3 uur spreek ik je namelijk weer om te praten over massatoerisme in China. En dan kan ik je gewoon in de opener daar weer over praten. Want we gaan het nu eerst hebben over avonturiers in jouw land. Nou ben ik wel eigenlijk zelf benieuwd eerst. Ben jij een beetje een avonturier? Nou ja, mensen zeggen het feit dat ik toen ik 16 was, zei ik wil Chinees studeren. Ik wil naar China. Dat is best avontuurlijk. Dat was natuurlijk een avontuur op zich. Ja. Nou, goed zo. En daar moet je ook, daar moet je ook wel ballen voor hebben. En dat is dus gelukt. Want je bespreek je er nu. En je woont er nu al zo'n 30 jaar. Nou, dus wat dat betreft is het een geslaagd avontuur. We gaan eens kijken in die avonturiergeschiedenis van China. Want het heeft een grote en indrukwekkende geschiedenis. Welke avonturiers zijn volgens jou niet te missen uit de geschiedenis van China? Nou, om te beginnen wilde ik het eigenlijk hebben over een niet-Chinees. Maar wel iemand die in China belangrijk is geweest voor China. Het is een Marco Polo. Die kwam uit Italië, uit Venetië. En die is in de 13e eeuw, heeft hij 17 jaar in China gewoond. En hij heeft ook heel veel verslagen geschreven. Er zijn boeken van. Ja, hij heeft de zijderoute een aantal keren gedaan. Dus hij heeft ook bepaalde producten vanuit China, zijde en porselein en het buskruid wat hier uitgevonden is, is naar Italië gebracht. En ze zeggen dus ook dat de Italiaanse spaghetti oorspronkelijk van de Chinese noedels afstamt. Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Maar hij is in ieder geval wel heel belangrijk geweest om de kennis van het Aziatische deel China, maar ook Japan en India en andere landen, Sri Lanka, naar het westen heeft gebracht. Zie jij hem dan nog wel eens terugkomen in het dagelijks leven in China? Als toch een beetje de ontdekker vanuit Europa van China? Ja, nou niet echt in het dagelijks leven, maar iedereen kent hem wel. Als je het erover hebt, ja, dan weet iedereen wel wie dat is. Hij is echt wel hier in de boeken ook. En er is een brug naar hem vernoemd, even buiten de stad hier. Beijing, waar je woont? Ja, in Beijing, sorry. Ja. Nou, dus wat dat betreft heeft hij grote invloed gehad. Voel je ook een soort sterkere band dan tussen Italië en China, dan tussen de andere landen in de wereld? Nou, nee, dat niet per se, denk ik. Ik denk dat soms wordt Italië toch het China van Europa genoemd. Door de vele bedrijven nog die er zitten, de vele fabrieken. Ja, maar ja, vergeleken met andere landen. Ik bedoel, Nederland is klein, maar ja, in verhouding is er net zoveel handel misschien wel. Dus ik denk niet dat echt daardoor komt. Maar er zijn natuurlijk wel ook missionarissen, denk ik, vanuit Italië of vanuit het zuiden van Europa hier naartoe geweest. Maar ja, hij was, zijn vader was koopman. Dus het was eigenlijk meer met een economische inslag, zeg maar. Nou, een goede eerste Marco Polo, dus belangrijk geweest ook voor de ontdekking van China en de rest van Europa vooral. En als je naar avonturiers vanuit China zelf kijkt, wie wil je dan in het voetlicht zetten? In het licht zetten? Ja, dat is een admiraal, die heette Zheng He. En ik heb, nou ik kan niet zeggen dat ik een speciale band mee heb, maar de grootvader van mijn man kwam uit hetzelfde gebied als waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan, naar het leven van die man. Dat was in de Ming-dynastie, dat is 1400, rond 1400, zeg maar. Mm-hmm. En hij was vanuit Kunming, het zuiden van China, is hij naar de hoofdstad gegaan om voor de keizer te werken. Mannen die in het keizerlijk paleis werkten, die moesten gecastreerd worden. Dus omdat er veel concubines waren, dus de keizers die hadden zoiets van elke man die in het paleis werkt, behalve de keizer zelf natuurlijk, die mochten niet echt man zijn, zeg maar. Maar hij heeft het wel zichzelf omhoog gewerkt en vertrouweling geworden van de keizer. En veel met hem ook oorlogen en op reis geweest. En op een gegeven moment is hij admiraal van een vloot geworden. Een vloot is echt 20, 30 boten, zeg maar. En ze zijn de wereld gaan ontdekken. Voornamelijk Azië en Zuidoost-Azië en West-Afrika. En hij heeft, ik geloof, 7 grote reizen gemaakt. En ook veel vanuit die landen natuurlijk naar China gebracht. Dus wat dat betreft heel belangrijk voor China geweest. Ja, maar hij is ook op een gegeven moment wel een beetje, of na zijn dood is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Omdat, dan is er weer een nieuwe keizer of een nieuwe dynastie op een gegeven moment. En die willen dan eigenlijk een beetje de historie van daarvoor. Vaak wordt dat dan een beetje, zeg maar, onder de, hoe noem je dat, onder het tapijt geveegd. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, hij is eigenlijk in die vrij recent, een jaar of 20 geleden, is er een Amerikaan en die heeft onderzoek naar hem gedaan. En voornamelijk gekeken naar de kaarten die daar toch nog wel ergens zijn. En die beweert dat eigenlijk de vloot van Tunge de eerste ontdekkingsreiziger was, of die Amerika ontdekt heeft, dus nog voor Columbus. Ik heb het boek gelezen. Ik vond het eigenlijk best wel interessant. En het is, hij heeft wel een punt. Maar de geschiedenis is nog niet herschreven, hoor. Ik weet niet of het, behalve dit boek, is er misschien wel nog onderzoek naar gedaan worden. En hoe is hij dan bijvoorbeeld nu nog terug te zien in de cultuur in het land of in China zelf? Wordt hij dan geëerd? Is het een belangrijke persoon voor de Chinese geschiedenis? Er staan wel bepaalde beelden van hem, bijvoorbeeld in tempels. Vooral in de plaatsen waar hij vandaan kwam en ook waarvan de boten vertrokken, die plaatsen. Het komt eigenlijk meer voor in televisieseries, weet je wel? Een soort van geschiedenissoap is dat dan eigenlijk. Daarin komen ze wel naar voren. Er wordt ook wel onderwijs op school over hem gedaan, over wat hij voor het land heeft gedaan. Hij is wel weer bekend, maar het is meer ook bepaalde. Bijvoorbeeld, hij heeft een giraf meegenomen. Ik kon wat ergens keer lezen dat, die bestaan niet in China natuurlijk. Dus bepaalde diersoorten zijn hier bekend geworden ook door zijn reis. Dus eigenlijk wat Marco Polo naar het westen deed, deed hij voor China dingen naar China brengen die ze hier niet kenden. Ja. En heb je nog een hedendaagse avonturier in China, zoals we die in België kenden? Nou, niet dat ik eigenlijk weet. Ik heb er even naar gekeken. Het is meer op technologisch gebied misschien. Dat als mensen de lucht of de ruimte ingaan. Maar niet echt. En er zijn natuurlijk wel heel veel onderzoekers ook in het land zelf die archeologische onderzoekers doen. Er zijn reizen naar Antarctica. China heeft daar een in Antarctica zo'n een vesting eigenlijk zitten. Onderzoekingsruimte, zeg maar, centrum. Ja. Goed, dankjewel Mirjam. Straks reizen wij nog verder door China als we het hebben over massatoerisme. Eerst gaan we nog avonturieren naar de Verenigde Staten, naar Raymond. Raymond, jij bent voor ons ook even de geschiedenis ingedoken en hebt een aantal beroemde avonturiers gevonden. Ik zou zeggen, laten we er tot 2 uur nog even 3 bij pakken. Te beginnen bij een professor, journalist, antropoloog en avonturier, William McGovern. Zeg ik het zo goed? McGovern, ja, precies. Wie was hij? Ja, William. Hij was geboren in 1867 of zo. Vroeg al op reis met zijn ouders. Ik geloof dat zijn ouders diplomaten waren. Dus hij kwam al heel vroeg in Azië. En met zijn moeder, er is een anekdote, dat zijn moeder hem meenam naar Mexico om de Mexicaanse revolutie te zien. Ja. Dus hij had, toen hij 30 was, had hij de Amazone al doorkruist, een stuk van de Himalaya in kaart gebracht, revolutie in Mexico overleefd, gestudeerd aan Oxford en Sorbonne in Parijs, en hij was een boeddhistisch priester geworden in Japan. Dus dat was wel een flinke avontuur. Chillde die ook nog een beetje, of was het alleen maar dit? Genoot hij nog een beetje, laat ik het zo stellen, van de omgevingen waarin hij zich ook bevond? Dat wel. Ja, hij heeft wel een hoop dingen meegebracht, toch informatie meegebracht, terug voor zijn studie en dergelijke. En ja, hij heeft wel zijn best gedaan daar zo. Uiteindelijk is hij heeft nooit echt een rustig leven gehad. Want uiteindelijk is hij dus in de Tweede Wereldoorlog ondervrager geworden van de Japanse krijgsgevangenen. Hm. En hij schreef ook een krantje waarin hij het idee van de Japanse keizerrijk en dergelijke beschreef. En hun troepenaantallen en dergelijke. En dat was verplichte kost voor de president en voor zijn hele militaire staf. Ja, dat wil je natuurlijk graag weten van je tegenstander. Ja, precies, precies. Nou, en uiteindelijk is hij teruggegaan toch maar weer naar college na de oorlog. En zijn colleges waren echt altijd overschreven. Er zaten zoveel mooie verhalen tussen en dergelijke. En er was nooit genoeg ruimte om alle studenten daarin te hebben. Toch komt opeens een hele goede kraak op de lijn. Hopelijk is hij weer weg. Hoe wordt zo iemand dan geëerd? Is er een standbeeld bij MR voor hem ergens in Amerika? Nee, niet dat ik weet. Nee, hij is redelijk bekend natuurlijk op het college waar hij gezeten heeft. Maar voor de rest, ja. Ik moest ook echt naar hem zoeken. Maar ja, hij is het idee geworden voor Indiana Jones. Dus eigenlijk zijn er 3 films over hem gemaakt. Kijk, nou, dat is bij heel veel mensen denk ik wel bekend. Een goede eerste avonturier was dat dus. De tweede is misschien wel de ontdekker van de Noordpool. En daar begeven we ons ook op glad ijs, letterlijk. Want het is natuurlijk altijd een vraagstuk wie als eerst die Polen heeft ontdekt. We hebben het over Robert Parry. Is hij de ontdekker van de Noordpool? Ja, of niet. Robert Parry die begon zijn avonturierstocht met Groenland zeg maar te ontdekken. Dus net als die Belg die overleden is. Hij is ook degene die bewezen heeft dat Groenland een eiland is. Uiteindelijk heeft hij een aantal trips naar de Noordpool gemaakt. De eerste was hij niet zo heel succesvol in. Maar toen hij terugkwam was hij beter voorbereid. En uiteindelijk hebben ze een kamp opgezet 5 kilometer van de daadwerkelijke Noordpool. En daar zouden ze dus vanaf daar zouden ze gaan lopen en gaan onderzoeken van oké, waar is dan die echte Noordpool? Mm-hmm. Maar dat ja... Het is niet echt helemaal duidelijk of hij dat allemaal bereikt heeft. En vooral omdat toen hij terugkwam en zijn ontdekking zeg maar kenbaar maakte aan de wereld, er een chirurg naar voren kwam. En die zei van, oh, ik ben al op de Noordpool geweest in 1908. Die was al een jaar eerder geweest. Wie was dat dan? Ik kan het wel zeggen, ik heb het hier voor me staan. Frederick Cook was dat. Oh, Cook, ja. Nee, ja, goed. Maar die was dus, die was er dus eerder. Uiteindelijk heeft Parry heeft het wel door de National Geographical Society is hij wel degene die toegeschreven is het eerst op de Noordpool te zijn. Goed, en dat is natuurlijk ook een beetje wat het altijd is bij deze avonturiers. Wie heeft de claim to fame? Wie is nou waar echt als eerste geweest? Dat is natuurlijk altijd het lastige. We hebben natuurlijk wel een aantal goten, maar dan zagen we dat in China ook natuurlijk al. Ja, wie is nou waar het eerste geweest? Maar deze Robert Parry is dus wel belangrijk geweest. Ook voor Amerika, maar vooral ook voor de rest van de wereld in het ontdekken van de Noordpool en het doorkruisen van Groenland bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, nee, hij heeft echt wel heel veel werk gedaan op dat gebied. Nou, uiteindelijk is zijn geschiedenis niet echt helemaal netjes. Want hij vond het ook nogal leuk om kinderen te maken bij de inheemse bevolking die hij tegenkwam. En hij zou dus een hele zooi kinderen hebben. Die zou hij dan ook meegenomen hebben voor onderzoek. En dan afgeleverd hebben bij dierentuinen en dat soort dingen. Dus er zit nog een beetje een zwarte kant aan deze meneer. Nou, maar letterlijk. Ja, maar ja. Goed. Nee, hij had wel Groenland is een eiland ontdekt. Ja. En dan als laatste, dat zijn misschien wel de bekendste, Lewis en Clark. Wie zijn dit duo? Ja, Lewis en Clark, dat waren William Clark en Meriwether Lewis. En in 1806, toen had Amerika in 1803 de Louisiana Purchase gedaan. En dat was zeg maar een heel groot stuk land. Vanaf New Orleans. Helemaal tot het noorden, tot aan Canada. Het hele stuk van de Mississippi, zeg maar. Mm-hmm. En Lewis en Clark waren door president Jefferson aangesteld om een doorgangbare waterroute te vinden naar de westkust. En als tweede onderdeel het onderzoeken van wat voor grondstoffen daar waren en wat voor natuur er was. En contact leggen met de inheemse bevolking. En handelsroutes opleggen. Opstarten daar zo. Nou, dat is een belangrijke taak. Precies. En die zijn dus ook vanaf St. Louis in Illinois zijn ze getrokken door een stuk van het gebied. En zijn uiteindelijk helemaal, ik geloof 2 jaar later, in Portland aangekomen. Ja, en dus nooit een belangrijk deel van de Verenigde Staten ontdekt waar tot dan toe weinig over bekend was nog. Ja, nee, precies. Ik heb ook een claim opgelegd voordat andere Europese machten dat konden doen. Dus toch een beetje de Verenigde Staten groter gemaakt dan dat het op dat moment was. Ja, en hoe worden zij dan geëerd? Dan kan ik me voorstellen dat zij erg belangrijk zijn voor het land. Ja, nee, precies. Er zijn wat festivals hier en daar, vooral in Portland, in Oregon. Daar doen ze er redelijk wat aan, want daar zijn ze geëindigd, zeg maar. Het interessante is dat eigenlijk na hun expeditie dat het een beetje in de vergetelheid raakte. En pas in begin van de 20e eeuw, toen er dus een soort feestviering van die route. Toen het zeg maar 100 jaar geleden was dat we die route hadden gedaan. Toen werd er nog een keer zo'n route werd uitgestippeld. En toen pas werden ze weer een beetje bekend. En eigenlijk pas in 1950 wordt er veel meer aandacht aan besteed. En zijn ze eigenlijk de bekendste ontdekkers van de Verenigde Staten. Maar er is echt een heel stuk geweest waar het was eigenlijk niet zo heel belangrijk. En er werd eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteed. En nu? Kan je een wetenschapper noemen die nu belangrijk is voor de Verenigde Staten? Ik kan me voorstellen dat over het land zelf al bijna alle plekken ontdekt zijn. Ook al is het zo'n onwijs groot land. Wie is er nu internationaal van belang? Nou, dat is wel grappig. Ik vond er ook nog eentje en die had ik niet ingestuurd. Maar we hebben ook een bootmeisje. Er is een meisje hier zo ook die wilde... Jullie eigen Laura. Ja, precies. Die wilde als jongste de wereld rondzeilen. Ik geloof dat ze 3 keer geprobeerd heeft, maar dat het uiteindelijk niet gelukt is. En uiteindelijk was ze te oud om de jongste te worden. Oh. Dat is een beetje lullig. Maar dat was de avonturier, dat was geloof ik iets van 10 jaar geleden of zo. Dus niet zo heel lang geleden. Jullie eigen Laura Dekker. Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een avonturier. Dankjewel, Raymond. We spreken elkaar. Snel weer. Tot snel. We reizen zo meteen verder naar Peru, want de verkiezingen zijn daar afgelopen zondag geweest tussen Castillo en Fujimori, dochter van oud-dictator Fujimori. 2 weken geleden sprak ik mijn correspondent daar al over. Toen was het spannend wie de winst ging pakken. Nou, het was een turbulente week afgelopen week, dus tijd ook om weer de balans op te maken. Ga ik zo meteen na het nieuws van 2 uur met hem doen. In Peru, Lima woont hij. Laat mijn vrouw ook weten waar in de wereld jij luistert. Ik heb een appje van Mike die zegt... Succes vandaag weer. Vanuit Nijmegen luister ik mee. Lisbeth de Jong laat weten vanuit Wezel in Duitsland mee te luisteren. Goed en fijne uitzending. Dankjewel, Lisbeth. Jij kan laten weten waar je luistert. Dat doe je in de app van Radio 1. Tot zometeen. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Noord-Frankrijk zijn alle 3 de inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte. Het ongeluk gebeurde ten noorden van Lille. Franse media melden dat het om 3 Franse gezinsleden ging die onderweg waren naar familie in België. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats. Volgens het Openbaar Ministerie werd de crash waarschijnlijk veroorzaakt door problemen in de motor. Het meisje van 6 dat deze week dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Dat zegt de Spaanse justitie na onderzoek. Het lichaam van het Spaanse meisje werd donderdag gevonden op een diepte van een kilometer en zat in een sporttas dat met een anker was verzwaard. Naar haar zusje van 1 wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Een onbekende bieder heeft 23 miljoen euro betaald voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Afgelopen maand deden zo'n 6.000 mensen mee aan een veiling voor het ticket. De winnaar en Bezos stappen op 20 juli aan boord voor de eerste reis in een raket van het ruimtevaartbedrijf van Bezos. Ook de broer van de steenrijke ondernemer gaat mee. De raket gaat na een lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de inzittenden dan een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het vaartuig weer terug naar aarde. De G7-landen zijn het op hun top eens geworden over een groot infrastructuurproject, bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Koelt het af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop. Er staat weinig wind. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Iets na tweeën is het. Goeienacht in deze wat koele nacht. Fijn dat je luistert naar de wereld van BNN Vara. Wat kan je zo meteen nog te weten komen? Meer over de verkiezingen in ieder geval in Peru. Het land heeft gekozen, maar een echte winnaar leek er afgelopen week nog niet gevonden. Is er ondertussen wel. Zometeen bespreek ik met mijn correspondent daar de laatste ontwikkelingen. En je hoort voicemailberichten van mijn correspondenten die er deze week net niet even bij konden zijn. Hebben wel een voicemail achtergelaten met zeer interessant nieuws ook daarbij. Dat over een kleine 20 minuten. Eerst muziek. Vanaf deze week op deze plek geen wereldse hits meer, maar nieuwe wereldmuziek. De klachtenstroom werd toch steeds hoger als we dan weer een onwijs grote hit draaiden. Dus we hebben het omgegooid. Ik zelf in persoon heb het omgegooid naar nieuwe wereldmuziek. Deze week de eerste, de Star Feminine Band. Drie vrouwen uit Benin, Afrika, tussen de 10 en 17 jaar oud. Gaat vooral opzoeken op YouTube ook. Hun muziek gaat over gelijkheid en gelijkwaardigheid voor vrouwen. En hun debuutalbum is gelijknamig aan de naam van de band, de Star Feminine Band. En je hoort ze nu met hun nummer La Musique. Nieuwe wereldmuziek dus hier op NPO Radio 1. uit Benin, Afrika. Tussen de 10 en 17 jaar oud. Je hoorde de Star Feminine Band en La Musique. Laat mij vooral weten waar in de wereld jij naar het nummer hebt geluisterd. Dat kan je doen in de Radio 1-app. Michel laat weten, zondagmorgen hier al in Noble Park, ten zuiden van Melbourne. Groetjes, Michel. Goed dat je erbij bent. En Raoul en Suzanne die zeggen, hoi Steven, maar luisteren vanuit New Jersey, USA. Goed dat jullie erbij zijn. Laat vooral ook weten waar jij luistert. Dat doe je in de Radio 1-app. BNN VARA. Dan gaan we het hebben over Peru, want Peru heeft gekozen. Maar wie is er gekozen? Die vraag bleef afgelopen week lang onbeantwoord. Al lijkt nu de linkse Castillo er met de winst vandoor te zijn gegaan. Vraag is of tegenkandidaat Keiko Fujimori dit gaat accepteren. Tot nu toe lijkt dat in ieder geval niet het geval. Ik ga erover doorpraten met mijn correspondent in Lima, de hoofdstad van Peru, Rafael Hoepmer. Rafael, goeiedag. Hallo, goeiedag. Fijn dat je er weer bent om ons een kleine update in ieder geval te geven de komende 15 minuten. We spraken elkaar 2 weken geleden uitgebreid over de situatie voor de verkiezingen die toen aanbrak. Ja. Toen was er vorig weekend de verkiezingen. En nu zitten we een week erna eigenlijk. Lang is de winnaar onbekend gebleven, al lijkt het nu toch te zijn dat Castillo heeft gewonnen. Kan je het laatste nieuws met ons delen? Ja, het is een ongelooflijk spannende week geweest. Dus het is precies zoals je zegt. Het is beetje bij beetje duidelijker geworden wie er lijkt te gaan winnen. We zitten nu in de situatie waarin, ik kan nu net op de website kijken, 99,89% van de stemmen echt geteld en in de computer verwerkt zijn. Er waren een aantal protesten tegen zekere stemmenactes die inmiddels ook verwerkt beginnen te worden. En bij dat percentage heeft op dit moment Castillo 50,14% van de stemmen. Oef. En Fujimori 49,85%. Dus het verschil is 0,3%. Dat zijn ongeveer 50.000 stemmen. Wow. In Peru is dat niet zo heel raar. Want vorige keer was het verschil 40.000 stemmen tussen dezelfde Keiko Fujimori en de toen rechtse kandidaat Pedro Pablo Kuczynski. Dit betekent echter nog niet dat we echt al kunnen zeggen dat Castillo gewonnen heeft. Hij is ook nog niet, hoewel Keiko kan hem niet meer voorbij in het tellen van de stemmen. Maar Keiko heeft nog een aantal juridische acties ondernomen om te proberen de uitslag te veranderen. Op dit moment in Lima is er een groot feest gaande van de Castillo-aanhangers die nu het eigenlijk mathematisch gezien niet meer mogelijk is om de uitslag te veranderen. Ja, zij alvast zijn begonnen om Castillo tot president te verklaren. Ja, want dat zou echt een verandering voor het land betekenen. Nee, totaal. Een 180 graden koerswijziging eigenlijk als een Castillo aan de macht komt. Ja, kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Dit zou de eerste keer in de 200-jarige geschiedenis van Peru zijn dat iemand die niet uit de elites komt president van het land zou worden. De eerste keer dat het ook een partij is die niet in Lima gebaseerd is, die de regeringspartij zou worden. En de eerste keer dat eigenlijk iemand van het platteland president zou worden. En dat verklaart voor een heel groot deel de ongelofelijke anticampagne die er gevoerd is vanuit Lima en vanuit de elites om dit te voorkomen. Het is wel zo dat ook 10 jaar geleden Ollanta Humala gekozen werd met een vergelijkbare agenda als die van Castillo. Een agenda die ging om sociale rechtvaardigheid en verandering. Dus wat dat betreft is het niet de eerste keer dat er een regering komt die dat soort verandering door zou doen. Hoe is dat toen verlopen? Ja, goed, goede vraag natuurlijk. Humala werd toen ook gekozen met een sterke anticampagne. Niet vergelijkbaar met hoe heftig die nu is geweest. En die begon al heel snel zijn koers te matigen. En die heeft toen een eerste kabinet gehad wat nog wel redelijk linksig was. Maar is gedurende zijn regering steeds verder naar rechts opgeschoven. En ja, dat is op zich een stabiele regering geweest van 5 jaar, wat heel anders is dan de afgelopen 5 jaar. Maar goed, Humala was nu ook weer kandidaat en die heeft denk ik iets van 4-5% van de stemmen gekregen. Dus hij is niet met de grote populariteit geëindigd. Ja, goed, je noemde net alle cijfers. 50.000 stemmen verschil, maar tussen de twee kandidaten die zeg maar qua plannen en qua volgens mij achterban echt onwijs ver uit elkaar liggen eigenlijk. Je kan wel voorzichtig dus concluderen dat het land echt flink verdeeld is. Ja, dit is een enorm verdeeld land. Dat is altijd al zo geweest. Hè? En die verdeling Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat eigenlijk, kijken, Fujimori heeft de afgelopen 3 verkiezingen deelgenomen. Elke keer verloren in de tweede ronde. Elke keer dicht bij de overwinning geweest. Het tegensentiment tegen het Fujimorismo, hè, wat hier anti-Fujimorismo wordt genoemd, dat is heel erg diep in de helft van de bevolking. En dat leidde bijvoorbeeld tijdens elk verkiezingsproces in massale protestmarsen, niet zozeer voor een andere kandidaat, maar tegen Fujimori. Dus dat is één element. En het andere element van verdeling is heel duidelijk tussen Lima. Lima is natuurlijk de rijke hoofdstad, die eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid van Peru en al tijdens de koloniale machtsperiode over de rest van het land heerst. Dus er is ook een heel duidelijk sentiment tegen de elites die blanker zijn, die natuurlijk de afstammelingen van de Spanjaarden zijn, die het geld en de macht in handen hebben. En de mensen uit de hooglanden, uit de Andes, uit de Amazone, ook uit de arme volksbuurten, die heel erg aangetrokken werden door de kernslogan van Castillo. En de kernslogan van Castillo was: geen armen meer in een rijk land. En ja, ik denk dat dat heel erg aanslaat. Peru is een land dat 20 jaar economische groei heeft gehad, staat in de top van de wereld qua economische groei. Maar waar het heel de ongelijkheid enorm is gebleven, en de pandemie natuurlijk heeft laten zien dat ook de gezondheidszorg, het onderwijs, enorm precair zijn. En dat staat allemaal aan de basis van wat in deze verkiezing is gebeurd. Ja, nou goed, dus we zullen meteen over doorpraten ook. En ook die verdeling tussen stad en platteland hebben we 2 weken geleden besproken. Als mensen daar meer interesse in hebben, dan kunnen ze op de Radio 1 website vooral ook dat gesprek tussen ons terugluisteren. Fujimori die lijkt zich nog niet neer te leggen, in ieder geval bij de verkiezingsuitslag. Slechte verliezer zou je aan de ene kant kunnen zeggen. Maar zij bespeurt onregelmatigheden ook. Kan je daar iets over zeggen? Welke onregelmatigheden ziet zij? Ja, nou ja, goed. Om ten eerste te zeggen, in de internationale media wordt heel erg de vergelijking getrokken tussen de strategie van Fujimori en de strategie van Trump in de Verenigde Staten. Allicht die van Netanyahu in Israël op dit moment. Maar in het geval van Keiko is het vooral ook de herhaling van wat ze 5 jaar geleden gedaan heeft. 5 jaar geleden heeft ze de verkiezingsuitslag in twijfel getrokken. Dat heeft toen weken geduurd totdat die bevestigd was. Het verschil was toen nog net ietsje kleiner. Dus wat er nu gebeurd is, zij dacht te gaan winnen. Dat kon je zelf zien op de gezichten van de journalisten toen de eerste stemtellingen binnenkwamen en het eruit zag dat Castillo zou gaan winnen. Dat hadden ze niet verwacht. Zoals ik je de vorige keer vertelde, de media hebben eigenlijk meegedaan aan de campagne voor Fujimori, de nationale media, de meeste nationale media. Dus ze hadden het niet verwacht. Dus min of meer in de helft van de week, toen het er echt naar uitzag dat Castillo niet zou gaan winnen, toen hebben de duurste en bekendste advocatenkantoren uit Lima, ik weet niet, vrijwillig aangeboden aan Keiko om te kijken of er onregelmatigheden in de stemming te bespeuren zouden zijn. En die hebben eigenlijk de regio's waar op Castillo is gestemd, die hebben ze verdeeld. Dat zijn de hooglandregio's, de Andes, de Amazone. En die zijn gaan kijken of ze een argument konden vormen om hele verkiezingsactes ongeldig te laten verklaren. En die hebben een juridische aanklacht ingediend waarin ze eigenlijk min of meer vragen om 250.000 stemmen ongeldig te laten verklaren met verschillende redenen. Bijvoorbeeld redenen als mensen met dezelfde achternaam, die waren in Peru moeten burgers. Die zijn verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. En dat mogen geen familieleden zijn. Dus mensen met dezelfde achternaam die de stemmen geteld hebben bij verschillende stemkantoren. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn, omdat heel veel mensen in Peru, heel veel mensen in de Quechua-regio's, die heten Quispe, in de Aymara-regio's, die heten Apaso, Mamani. Zoals wij Jans in Nederland hebben. Ja, precies, precies. Dus heel veel juridische argumenten die niet steek houden. Maar goed, die juridische kwestie die loopt nog steeds. En daarom hebben we nog steeds geen officiële winnaar. En in hoeverre is, denk je, dat dat haalbaar is? Is zo'n strategie nog, zit daar nog, kan zij daar nog iets mee behalen? Of is het vooral nog een laatste wapenfeit hebben? Iets achter de hand hebben, toch nog de achterban proberen te pleasen? Ik denk dat het is een combinatie van dingen. Ze hebben het geprobeerd om het op die manier om te turnen. En gisteren was er een kritisch moment waarop de verkiezingsraad moest bepalen of ze al deze aanklachten zouden gaan behandelen of niet. En eerst leken ze dat te gaan doen. Toen deden ze dat niet, omdat er een aantal fouten in de procedure zijn geweest. Dus eigenlijk het grootste deel van die aanklachten is zeg maar al verworpen. Dus ik denk dat het in die weg niet succesvol gaat zijn. Maar er zijn natuurlijk twee andere dingen. Het een is dat Fujimori, er loopt een rechtszaak tegen haar wegens witwassen van geld, het aannemen van steekpenningen voor haar verkiezingscampagne en het leiden van een criminele organisatie. En zij zit in dat juridische proces. Dus het kan in haar voordeel zijn om zichzelf heel erg in een slachtofferrol te positioneren. Om goed steun te krijgen voor haar positie. Proberen aan die aanklacht weg te komen. En ja, mensen te mobiliseren tegen deze zogenaamde fraude. Tegen het zogenaamde communistische complot. En het is natuurlijk een manier om politiek relevant te blijven. Net zoals Trump in de Verenigde Staten heeft gedaan. Nou ja, goed. De derde nog even kort. Sorry, ik onderbrak je. Heel kort. Het derde element is natuurlijk ook dat er zeker wel angst is vanuit de economische elite voor wat Castillo gaat doen. En een beetje crisis is altijd een betere onderhandelingspositie voor de economische machthebbers om die onderhandeling met de nieuwe president aan te gaan. Nou, we hebben in Amerika gezien waar het toe kan leiden. Een bestorming van het Capitool. Wat doet dit met de sfeer in het land, in de stad in Lima waar jij woont? Die verdeeldheid die nog steeds toch tot heden nu ook na de verkiezingen wordt waarvoor gezorgd wordt door zo'n kandidaat? Ja, zeker. Nou ja, grote spanning. Ik heb hier tegenover een huis wordt een appartementengebouwtje gebouwd. En daar staat een grote boodschap voor. Nee tegen het communisme. Wij zijn voor werk en de familie en dat soort dingen. Dus er hangt een grote spanning op dit moment. Er zijn heel veel mensen uit de binnenlanden naar Lima gekomen. Omdat er zeker tot gisteren het gevoel was dat er toch geprobeerd zou worden middels dat soort juridische kwesties de uitslag om te keren. Dus er zijn nu heel veel mensen in Lima, uit de hooglanden, uit andere steden om Lima heen, die hier zijn om wat men zegt de stemmen te verdedigen. Dat deel van de bevolking is steeds meer aan het feestvieren, omdat het eruit ziet dat Castillo echt zal winnen. Maar goed, naarmate dit langer duurt, neemt de spanning natuurlijk toe. En je ziet vooral op sociale netwerken van alles rondgaan wat buitengewoon agressief is. Het is echt alsof we nog in de Koude Oorlog leven uit de jaren 80 of 70 of zo. Dus je ziet zeker dat het politieke klimaat, enorm is achteruit gegaan gedurende dit verkiezingsproces. Maar goed, het land is natuurlijk ook onwijs hard getroffen door de coronapandemie. Daar hebben we ook al eens vaker over gesproken. En je voelt ook hier in Nederland natuurlijk, door de vaccinaties is er ook een gevoel van we gaan weer opstarten. En ik kan me goed voorstellen in zo'n land wat nog harder getroffen is door corona, dat het hebben van een nieuwe president ook het op zoveel vlakken een nieuw tijdperk is. Ja, nou ja, en daar zie je natuurlijk de hele tegengestelde reactie op. Hè. De elites uit Lima, de middenklasse, die zijn heel erg bang voor wat er gaat komen. Terwijl de volksklasse heel erg hoop hebben op wat er komt. Ik denk dat beide reacties wat extreem zijn. Hè. Ik denk wat er komt gaat gewoon heel ingewikkeld zijn. Peru is een land dat midden in een enorm diepe sociaal-economische en gezondheidscrisis zit, waar we heel erg langzaam uit aan het kruipen zijn. Wie er ook gewonnen had, zou een hele moeilijke regeringsuitdaging hebben gekregen. Maar het is wel zo, en daar komt in Peru ook nog bij, dat Peru binnenkort 200 jaar een onafhankelijk land is. Het is wel heel erg symbolisch dat deze nieuwe periode ingeluid wordt met iemand uit de binnenlanden, uit de klasse, die nooit toegang tot de macht hebben gehad als nieuwe president. Wat wordt zijn eerste wapenfeit, denk je? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat hij nadenkt over een aantal voorstellen voor veranderingen qua politiek die op een steun kunnen rekenen in een brede laag van de bevolking. Dus ik denk een van die dingen die hij zal moeten doen is grote steun voor de landbouw. Peru is een land dat eigenlijk zijn voedsel zelf produceert. Maar de mensen die dat doen, dat zijn de armste mensen uit de bevolking. Dus echt een sterke politiek in steun voor de kleinschalige, familiaire en gemeenschapslandbouw zal heel belangrijk zijn. Tweede zal zijn pakket van maatregelen om de economie te reactiveren. Peru is wel een land dat redelijk veel reserves heeft. Dus daar is wel wat geld voor. En ja, ik denk wat hij zal doen is dat die economische maatregelen heel erg gericht zullen zijn op de mensen uit de informele sector, kleine bedrijven, in plaats van grote steunpakketten aan de grote bedrijven en eigenlijk de mensen die het geld al hebben. Dus, ik denk vooral economische eerste stappen weer zetten. Ja. Wat betekent dit voor de rest van Latijns-Amerika? Begint er een linkse wind te waaien? Nou, en nog één ding. En het derde, wat hij denk ik gaat doen, is continuïteit aan de politiek rond COVID en de vaccins die deze regering vrij goed aan het doen is. En ik denk dat hij daar gewoon heel hard op door zal gaan. Wat bij Keiko veel onzeker zou zijn geweest. Qua Latijns-Amerika, ja goed, we hebben natuurlijk eigenlijk een decennium gehad met sterke linkse regeringen. Ja. Toen zijn er een aantal rechtse verkiezingsoverwinningen geweest. Ik denk dat het nu iets heterogener, iets gemixter wordt. Wat je wel ziet, is dat de landen waar nu links zeg maar een beetje upcoming is, zijn de landen waar tot nu toe de neoliberale politieken dominant zijn gebleven. Hè. Dus dat is in Chili gebeurd een aantal weken geleden rond de grondwettelijke vergadering die bijeen is gekomen. In Colombia kun je ook zien dat iets vergelijkbaars gaande is. Dus het is een beetje zo dat de landen die in de eerste golf heel erg naar links zijn opgeschoven, nu in andere situaties zitten. En dat de landen die niet echt deel waren van die linkse golf daar nu naartoe lijken te bewegen. Jullie schuiven ook langzaam naar midden, zodat wij hier in Nederland ook daar nu in zitten. Nou ja, kijk. Ik denk de grote uitdaging van Castillo wordt om hoe ga je met zo'n gepolariseerd land om, ja, natuurlijk. En het zal toch een soort van balans zoeken zijn tussen een aantal dingen proberen te doen die voor echte verandering zorgen. We zullen kijken wat voor team hij samenstelt. Hè. Daar is heel veel onduidelijkheid over wat de echte voorstellen zijn en wie dat gaan doen. En tegelijkertijd zal die concessies gaan doen aan de elite. Dus er zal geen hele diepe verandering aan het economische model komen waar iedereen heel bang voor is. Dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. We gaan het in de gaten houden. In ieder geval staat Castillo op dit moment op winst. Er moeten dus nog een klein 0,002% van de stemmen worden geteld. Ja. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rafael Hoepmer vanuit Lima, Peru. Zometeen spreken elkaar ook nog over grote schrijvers in Peru. Maar dankjewel in ieder geval voor nu. Tot zo. Let's go down to the water's side, where we often used to be. Sit and watch as the sailboats glide through the white crest of the sea. Let's take a walk along the seaside quay when the tide is coming in. Smell the taste of the salty spray. Feel the changing way of the wind. To the water's side, where the sailboats glide, where the changing tide is never far, where the clear blue lake gives an endless say. No one knows and no one cares who we are. Come on, let's go down to this wonderland, where a fire is sinking in the sea. I wanna walk with you along the strand, hand in hand, just you and me. Come on, my love, let's waste no time. Let's pack our bags and get away. What do we need? Is some peace of mind and the coastline and the spray. To the water's side, where the sailboats glide, where the changing tide is never far, where the clear blue light gives an endless sight, and no one knows and no one cares. Thank you. 2 minuten voor 2:30 is het. Goedenacht, je luistert naar de wereld van BNN Vara en je hoorde Sure Green to the Waterside. En wat de naam doet vermoeden, is het geen Amerikaan, maar komt daarentegen uit Kaltenkirchen, Duitsland. De Frankfurter Zeitung benoemde hem als the second to almost none of the best American songwriters. Je hoorde To the Waterside dus. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten die je iedere week hier in dit programma hoort is veel groter dan alleen de stemmen die je deze nacht hoort. Een aantal van hen die heeft een voicemail ingesproken voor mij. Hoi Stefan, Ilonka hier uit het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws dat hier het meeste speelde is de G7... die op dit moment in Cornwall in het zuidwesten van Engeland bijeenkomt. En het is een goede kans om een beetje te netwerken en natuurlijk de belangrijkste onderwerpen te bespreken die in de wereld spelen. En daarnaast hebben prins Harry en Meghan een tweede kindje. En de naamkeuze van Lilibet was deze week ook weer goed voor een heel getouwtrek in de Engelse media. Maar bij ons thuis speelt er eigenlijk heel wat anders. En dat is de schoolvoorstelling van mijn jongste dochter. Ze zit in het laatste jaar van de lagere school en ze doen de voorstelling Peter Pan. En dat ziet er dit jaar wel iets anders uit. Dus geen gezellige drankjes vooraf of tijdens de pauze. De kinderen moeten dagelijks een sneltest doen. En bij de 4 voorstellingen in totaal zit een stuk minder publiek. En het publiek moet trouwens ook een negatieve sneltest laten zien. En mondkapjes zijn verplicht. Dus dat wordt nog wat, want het wordt morgen 27 graden hier. En het is hartstikke benauwd. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het is een ontzettend moeilijk jaar voor ze geweest. En we zijn echt vooral dankbaar dat er überhaupt familie bij mag kijken. Mijn dochter speelt John, dat is een van de broertjes van Wendy. En we hebben kaartjes voor zondagmiddag. En ik kan dus niet wachten om haar en de rest van alle schoolkinderen te zien. En te zien genieten, dat vooral. Dat was het van mij. Een fijne uitzending verder. En tot de volgende keer. Dag. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Wat was er hier afgelopen week in het nieuws? Nou, een heleboel natuurlijk, maar ik heb er weer 2 dingen voor je uitgepikt. Een van die dingen is het grensverkeer. Ik ben zelf geboren en getogen in Twente. En wat je dan ziet is dat mensen even net over de grens in Duitsland gaan tanken, omdat het daar veel goedkoper is. En dat zie je hier ook tussen Zweden en Noorwegen. Want ja, ben je ooit op vakantie geweest in Zweden, dan weet je dat de boodschapjes hier al wat duurder zijn dan in Nederland. Maar ga je naar Noorwegen? Dat is echt duur. Maar ja, er zijn dus nu versoepelingen. Hè? Europa gaat langzaam weer open. En nu zie je dus dat al die Nooren die gaan massaal naar die grenswinkeltjes toe. Dus er staan files, rijen voor de winkels. Omdat al die Nooren die komen hier omdat ze bijvoorbeeld frisdrank en vlees en snoep en make-up willen kopen. Want vooral die dingen, daar zit extra veel belasting op in Noorwegen. Een ander ding dat hier een hot topic is het weer. En je zal denken, nou, waarom dan het weer? Nou, in Nederland hebben we Koningsdag, maar hier heb je midsommar. Afgelopen week was het, de 6e was het Nationaal Dag, dus dat is dan de Zwedendag. Nou, geen Zweed die daar ook maar ene. Dat zegt ze helemaal niks, doen ze helemaal niks mee. Maar midsommar, dat is het. Het is niet aanstaande vrijdag, maar die vrijdag daarna. En het gaat er natuurlijk om, wat van weer zal het dan zijn? Want midsommar is natuurlijk de dag dat je buiten bent en haring eet en snaps drinkt. En dat je gaat dansen en dat je gaat barbecuen. Dat is de dag van het jaar. Dus mensen zijn daar nu al mee bezig. Wat van weer is het op midsommar? Nou, tot zover je nieuwsupdate uit Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. Heido! Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Voor ons was het belangrijkste nieuws dat voor de Nederlandse vakantiegast Duitsland van code rood naar code geel is gegaan. En dat betekent, code rood was reizen afgeraden en code geel is pas op veiligheidsrisico's. En die veiligheidsrisico's zijn dat wij in Duitsland verplicht zijn een medisch mondmaskertje te dragen in de winkels, maar ook in de benzinestations en in de raststätten. En als je niet volledig gevaccineerd bent, dan moet je een negatieve test test voorleggen. En dat mag ook een sneltest zijn. Ik lees allerlei wilde verhalen over allerlei gekke registraties, maar daar is vanuit de regering niets van bevestigd. Dus een sneltest aan je accommodatie is voldoende. En verder zijn wij deze week bezig geweest met een buitenbioscoop bouwen in de biergarten. Want buiten mogen we 100 gasten hebben en binnen 50. Dus met die buitenbioscoop zitten wij in de biergarten helemaal veilig om alle wedstrijden te gaan kijken. Want dat gaat natuurlijk voor Duitsland ook van start. Dat was het voor deze week. Fijne uitzending nog. Doeg! Hallo Stefan, dit is Bas vanuit Canada. Deze week werden we in Canada opgeschrikt door het nieuws over een afschuwelijke aanslag op een moslimfamilie in de stad Londen, in de provincie Ontario. Een familie van 5, 2 ouders, hun kinderen en hun oma waren een avondwandeling aan het maken en droegen daarbij traditionele Pakistaanse kleding. Ze werden doelbewust overreden door een 20-jarige man in een pick-up truck. En 4 van de 5 van de familie kwamen daarbij om het leven. Alleen hun 9-jarige zoon overleefde en die ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. De dader is op de vlucht geslagen, maar werd later aangehouden in militaire kledij en bevestigde dat hij de daad heeft gepleegd vanwege racistische motieven. Over de dader is verder weinig bekendgemaakt. De familie zelf was een hele succesvolle familie van emigranten. De vader was een populaire fysiotherapeut. De moeder werkte op een universiteit aan haar proefschrift. Dus dit heeft allemaal grote opschudding veroorzaakt. Niet alleen in de moslimgemeenschap, maar ook heel duidelijk landelijk. Mensen maken zich zorgen over toenemende islam. Homofobie en hun veiligheid. Vandaag is de begrafenis van de familie, dus het wordt een hele droevige dag. Dit was het voor deze week. Hopelijk volgende week beter nieuws uit Canada. Hoi Stefan, dit is Marieke uit Dominica. Ik dacht, ik laat nog even wat van me horen. Deze week hebben we een enorme stap gemaakt in de bereikbaarheid van ons kleine eilandje. Er zijn contracten getekend voor de bouw van een groot internationaal vliegveld. Daar is al jaren sprake van en elke nieuwe regering belooft de wereld op te pakken. Maar het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Alle land is aangekocht. Dus er is al een plek gevonden en dat is niet altijd makkelijk op een eiland met zoveel vulkanen en zoveel bergen. Maar dat is uiteindelijk gelukt. Deze week zijn de contracten getekend. En als alles voorspoedig gaat, dan zou het klaar moeten zijn ergens in 2025. Dat zou betekenen dat ons eiland een stuk makkelijker bereikbaar is dan op dit moment het geval is. Want nu kunnen er alleen relatief kleine vliegtuigen landen met maximaal 20 of 30 passagiers. Dus mensen moeten altijd een tussenlanding maken als ze uit Amerika komen of uit bijvoorbeeld Europa. Het is afwachten hoe het gaat lopen. Mensen hebben er gemengde gevoelens over. Om te beginnen levert het natuurlijk wel heel veel banen op, de bouw van het vliegveld. Dus dat is wel goed. En hoe het daarna gaat lopen, ja, dat moeten we even afwachten. Spannende tijden in elk geval. Ik wens je een hele fijne uitzending en tot snel. Groetjes. BNN VARA. No quiero besos sin ti, no quiero lluvia sin tus aguas, no quiero nada sin tu amor herida, abierta, cerrada. Paro pedir, demando culpa anticipada. No tengo nada que decir. Tu amor, palabra vencida, burlada. Un contrato de pura fe te traigo sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor sincero que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, oh ojos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero. Soy peregrino de tu cielo. Soy peregrino de tu cielo. No quiero secretos y así declaro delirio hasta el alba. Y ahora al tanto de tanto dolor, tu amor defensa me indulta y me salva. No quiero al exilio partir, no quiero ruinas olvidadas. Quiero siempre contigo, antes, durante y después de la resaca. Un contrato de pura fe te traigo, sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor sincero que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, ojos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero. Soy peregrino de tu cielo. Un contrato de pura fe te traigo, sin firmas ni huellas grabadas. Una simple promesa de amor sincero que cure mis malas mañas. Derrotado ante tu altar, perdona, ojos de India sagrada. Una cosa te aclaro, mi sol, te quiero. Soy peregrino de tu cielo. Soy peregrino de tu cielo. Soy peregrino. Alejo García hoorde je op NPO Radio 1, geboren in Medellín, Colombia. Mooi detail is dan weer dat hij vernoemd is na een Spaanse ontdekkingsreiziger, die ook Alejo García heette. De wereld van BNN-Vara. Stefan Komduur. We gaan naar de Pulitzerprijs, want die werd gisteren uitgereikt. Een bijzondere winnaar ditmaal, de tiener die vorig jaar de dood van George Floyd filmde, krijgt de speciale Pulitzerprijs dit jaar. De 18-jarige Darnella Frazier verdient volgens de jury de belangrijkste journalistieke prijs voor een video die wereldwijd protest tegen politiegeweld losmaakte. Ik denk dat je de video echt wel een keertje gezien hebt. De jury benadrukt dat de beelden het belang onderstrepen van burgers in de zoektocht van journalisten naar de waarheid en rechtvaardigheid. Vorig jaar ging de prijs naar Colson Whitehead voor zijn boek Nickel Boys. Ook echt een aanrader om te lezen. Wie zijn de grote schrijvers in Peru en Spanje? Dat ga ik bespreken met mijn correspondenten daar. We beginnen deze ronde in Spanje bij Monique Nolle. Spanje is een land van rijke cultuur. En daar weet onze correspondent veel meer over. Monique, goeienacht. Zie je die cultuur ook terug in de Spaanse boeken? Ja, zeer zeker wel. Omdat toch een heleboel schrijvers bij wijze van spreken als leidraad van hun boeken bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis in de Spaanse geschiedenis pakken. Hè, bijvoorbeeld het boek La Patria. Dat was vorig jaar een van de meest gelezen boeken, best verkochte boeken van Fernando Aramburu. Hè, dat is dan in de periode, laten we zeggen, na Franco tot 2011. En dat heeft dan te maken met alles met het terrorisme van de ETA. Hij is zelf ook een Bask. Dus ja, dan komt die cultuur en ook heel veel boeken die bijvoorbeeld zich afspelen in de tijd van de burgeroorlog of na de burgeroorlog. De dictatuur komt heel vaak toch wel naar boven in bepaalde boeken. Dus ja, daar speelt die cultuur, komt daar wel, meer de geschiedenis dan de cultuur misschien, maar komt toch wel voor in de boeken, ja. Ja, maar is dat dan ook meteen zo'n boek die door een Bask wordt geschreven over de tijd van de ETA bijvoorbeeld ook, is dat dan ook meteen een heel controversieel boek? Is er dan veel om te doen, ook in Spanje? Of het echt controversieel is, weet ik niet. Maar het was wel een boek wat echt binnen de kortste keren op nummer 1 stond. En ja, je moest dat boek gewoon in huis hebben, bij wijze van spreken. Het was een soort van, ja, dat boek moet je gelezen hebben. En echt niet zomaar een boekje wat je op een avondje leest. Het was echt een verschrikkelijke dikke pil. Ik weet niet hoeveel bladzijden het had. Ik heb het helaas nog niet gelezen. Maar dat was ineens super populair. En je hebt echt schrijvers. Ja, er is nog maar sprake van dat ze een boek gaan uitgeven. En dan staan mensen bij wijze van spreken al in de rij om het te kopen. Hoe zou je de literaire wereld in Spanje omschrijven? Wordt er veel gelezen bijvoorbeeld? Nou, ik heb het er ook nog even met mijn vriendinnen over gehakt. Ik zeg, ik vind het aan de ene kant best wel. Ik heb dus afgelopen december, dus de feestmaand, zeg maar, werk ik als vrijwilliger wel eens voor de FNAC. Dat is een Franse winkelketen met onder andere boeken. En ik stond daar om alle cadeautjes in te pakken voor de feestdagen. En het viel mij op dat er echt heel veel mensen boeken hadden gekocht voor hun dierbaren. Ja, dat is goed nieuws. Ja, best wel. Ja, en ook wel stevige boeken. Niet allemaal van die flutromannetjes, maar echt stevige, dikke pillen. Boeken waarvan je zegt, nou, die wegen wel een kilo. Natuurlijk moet... Ja, ik denk dat het wel een bepaalde sociale klasse is die misschien meer leest dan anderen. Want ja, het gros hoor ik toch ook wel. Heb je die serie gezien op Netflix? Netflix is natuurlijk wel een hele grote concurrent voor het boek. Maar ik denk dat er toch over het algemeen door een aantal mensen wel, ja, nog wel veel gelezen wordt. Kan je iets ja. zeggen over hoe belangrijk dat nog op scholen wordt bevonden? Is er iets van een leeslijst? Moeten er boekverslagen worden gemaakt bijvoorbeeld? Nou, dat antwoord moet ik je denk ik een klein beetje schuldig blijven. Want mag. Ik ken eigenlijk niemand die kinderen heeft in de leeftijd waarin je moet lezen. Maar ik weet bijvoorbeeld wel van mijn buurvrouw die in het onderwijs staat. Mm. En die zegt wel van dat er aan lezen wel degelijk aandacht wordt besteed. Zeer zeker omdat nu ja, er ook wel een tendens is dat kinderen in plaats van een boek te pakken gaan ze eerder voor de tv zitten of een of ander videospelletje doen. Dus het is wel belangrijk dat ze goed leren lezen en ook dus leren schrijven, want daar ontbreekt het ook wel een beetje aan. Maar of er echt boekenlijsten zijn zoals wij dat vroeger op de middelbare school hadden, ik vermoed het wel, eerlijk gezegd. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik hoor dat de ontlezing is ook al toegetreden in Spanje. Neem ons even mee de geschiedenis in. Welke schrijvers hebben nou echt grote invloed gehad in Spanje? Ja, natuurlijk de allergrootste schrijver is Miguel de Cervantes de Saavedra. Dan is een tijdgenoot van Shakespeare. Dus dan zitten we in de 16e eeuw. Begin 17e eeuw nog. Ik geloof dat ze op dezelfde dag overleden zijn. Of zoiets, of in hetzelfde jaar. Dus het zijn echt tijdgenoten. En ja, en daar waar Shakespeare natuurlijk een van de bekendste schrijvers in Groot-Brittannië of Engeland was, is Miguel de Cervantes dat voor Spanje geweest. Hè, het boek El Quijote is een van de meest gelezen boeken ja, ter wereld, zou je wel kunnen zeggen. Hij is echt ook wereldliteratuur gaan schrijven. En ik heb gelezen dat het boek El Quijote na de Bijbel het meest gelezen boek zou zijn. Of het waar is, weet ik natuurlijk niet. Voor de mensen maar die het boek toch niet kennen, waar gaat het over? Het is eigenlijk de eerste moderne roman. Zo werd het toen genoemd. Het is een boek, het gaat over een man, meneer Quijote. En die is al niet meer zo jong, die is een jaar of 50. En die heeft al heel veel ridderromans gelezen. Want dat was in die tijd, was dat in de 16e, 17e eeuw, was dat een heel populair genre van boeken. En ja, eigenlijk wordt hij een beetje kirwiet. Hij slaat een beetje door en dan besluit hij ook om de wijde wereld in te trekken als een soort van ambulante ridder. Nou, en dan scharrelt hij ergens een of ander oud paard op. En dan gaat hij dus de wereld in om allerlei heldendaden uit te voeren. Hij vecht tegen windmolens. En het is eigenlijk is het boek een soort van satire op dus die ridderromans. Een beetje belachelijk maken van zo'n ridderromans. Want ja, dat waren toch wel boeken die door een aantal mensen werden die aanbeden, zeg maar. Maar er waren ook een heleboel mensen die zeiden, ja, allemaal overdreven emoties. En de plotwendingen waren altijd heel absurd. En de personages waren heel ongeloofwaardig. En hij had zoiets van, nou, daar zal ik wel eens eventjes de draak mee gaan steken. Dus ja. Dus ze waren eigenlijk voor die tijd al maatschappijkritisch, kan je zeggen. Ja, in feite wel, ja. Ja, hij pakte dat aan het was één deel, twee delen. Ik denk nog steeds dat het wel een soort van verplicht nummer is. Misschien nu niet meer, maar tot voor een aantal jaren terug. Denk ik dat je, net als in Nederland, de Max Havelaar moest lezen vroeger voor je lijst. Denk ik dat Cervantes ook nog wel op de lijst staat. Heb je het zelf gelezen ooit? Ja, tuurlijk. En is het ook te lezen? Want dat was natuurlijk soms met oude boeken, die kunnen wel heel goed zijn, maar dan kan eigenlijk het niet echt lekker te lezen zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe zit dat hier? Een beetje oud-Spaans. Nou ja, als je gewoon het moderne Spaans kent, dan haal je het er wel uit. Ze spreken natuurlijk van vuestra merced, een beetje het ouderwetse Spaans. Maar als het echt te moeilijk is, dan staan er noten bij of een beetje een vertaling, dus dan kom je er wel door. Maar het is op zich, ja, ik heb niet echt het idee van dat ik het... Nee, het is gewoon vermakelijk lezen. Het zijn allerlei avonturen die hij meemaakt. En hij moet dan natuurlijk ook, moet er ook een vrouw in het verhaal zijn. Dus het is dan Dulcinea, een of andere boerenmeisje... waar hij ooit verliefd op is geweest. Dus ja, het is op zich... Ik vond het wel leuk. Het is wel een dik boek. Ik bedoel, je moet er echt wel voor gaan zitten. Maar het is, denk ik, op de dag van vandaag nog steeds goed te lezen. Het wordt ook nog steeds verkocht, dus... Het zal ook wel te lezen zijn. Welke Spaanse schrijvers moeten we in de gaten houden? Kan je er eentje noemen, zodat je zegt, nou, die kan nog wel eens groot worden? Ja, er zijn natuurlijk al heel veel grote. Hè? Eentje noemen. Eentje noemen die nog groot moet worden. Mm. Of die jij zegt, nou, die moet je absoluut een keer gelezen hebben? Ja, nou dan heb ik er natuurlijk, iedereen in Nederland kent intussen Carlos Ruiz Zafón. He, die van de Schaduw van de Wind, of hoe noemen jullie het in Nederland? Die heeft een quadrilogie geschreven. Hoe zeg je dat? Trilogie? Quadrilogie? En die man die is vorig jaar overleden. Heel jong. Dat vind ik nog steeds. Het is jammer, want die man die schreef fantastisch. Er zijn ook een aantal hele nieuwe schrijvers. Santiago Posteguillo bijvoorbeeld. Die doet het ook erg goed. Ja, nou mooi. Dankjewel Monique voor dit inkijkje in het Spaanse literaire leven. Ik wens je nog een fijne nacht. Capodé Galé Guston Bissanti Nyatera Abo Kisianta Dinyapanya Gustana Mekutima Nunca Cabo Baila Menta Pirinha Zeus Babo Modinha gritou, nunca acabou bailar. E nesse rinós, nunca varna, sonhou. Migo de Unael, vamos chorar, esgamanhu. E catã, sofrimento mais triste, suma olhar, e gritou. Tabai na maradice. Souffrement, tout ma triste, sous ma wadial, on y a gritou, tabay, la maradice. Teria, amina bagine bisao. Amina ba Guinea Bissau, Teria. Amina ba Guinea Bissau, Teria. Amina ba Guinea Bissau. Amina bagine bisa. Teria, amina bagine bisa. Teria. Nyantera, La Mine Condorio op NPO Radio 1. Het is kleine 8 minuten voor 3. Goeienacht. Het is de wereld van BNN-varen. We hebben het over grote schrijvers in Spanje. En we reizen nu af naar Peru, naar Rafael Hoedmer. Rafael, wie zou jij de beroemdste en grootste schrijver van Peru willen noemen? Ja, nou, dat is zonder twijfel Mario Vargas Llosa, die de Nobelprijs voor de literatuur won in 2010. Ja, dat is zonder twijfel de beroemdste Peruaanse schrijver in de rest van de wereld. Wat maakt hem zo beroemd en tegelijk dan ook zo belangrijk? Ja, nou, kijk, hij werd geboren in Arequipa. Dat is de tweede stad van het land in het zuiden. Dat is een beetje een eigenwijze stad die zich altijd een beetje afzette tegen Lima. En Vargas Llosa is iemand die komt uit de elite van Arequipa. Heel klassiek geschoold. Grote kennis van de wereldwijde literatuur. En je ziet dat hij zelf ook een hele cosmopolitische, hele barokke, hele precieze literatuur heeft, zeg maar. Dus het zijn best wel zware boeken om te lezen, vind ik zelf. Ik ben zelf niet de grootste fan, moet ik eerlijk toegeven. Het heeft dan ook te maken een beetje met zijn politieke carrière, want hij is ook de politiek ingegaan. Maar hij is een behoorlijk Europese, Peruaanse schrijver. En hij is zelf natuurlijk ook in Madrid gaan wonen, dus dat zie je ook wel een beetje in zijn levensloop terugkomen. Maar hij heeft heel erg veel geproduceerd als journalist, als schrijver, als theaterschrijver en is ook nog een van de belangrijkste publieke intellectuelen in Peru. Is hij ook representatief wat dat betreft voor veel Peruanen? Of zeg je van, nou, hij is eigenlijk wat dat betreft een atypische Peruaan? Nee, ik denk dat we weer terugkomen op dezelfde kwestie waar we elke keer op terugkomen. Op de diepe scheidingslijnen die door Peru heen lopen. Dus hij is iemand die heel erg populair is bij de elites, bij de afstammelingen van de Spanjaarden. En dat zie je ook wel terug in. Hè. Hij is heel erg een senior, weet je, een heer, zeg maar. En dat is natuurlijk een zwaar contrast met andere realiteiten in het land die veel meer multicultureel, inheems en zo zijn. En daar staat hij wel heel ver vanaf. Nou, zet er iemand eens tegenover. Wie is zijn tegenpol wat dat betreft op literair gebied? Ja, nou, zijn tegenpol die heet José María Arguedas. En dat zag je dus ook in deze verkiezing weer terugkomen, waarin Vargas Llosa opmerkelijk genoeg de kant van Keiko Fujimori koos. Opmerkelijk genoeg omdat hij ook anti-Fujimorista was gedurende een lange periode, maar hij is steeds verder naar rechts opgeschoven gedurende zijn leven. En zijn tegenpol die heet dus José María Arguedas. Dat is een schrijver die pleegde zelfmoord in de jaren 60. En dat deed hij omdat hij voelde dat hij niet voldoende erkend werd om zijn literatuur. En hij voelde dat hij niet voldoende erkend werd juist om die reden waarom Vargas Llosa dat wel was. Omdat zijn literatuur juist heel erg geworteld was in de orale tradities van de inheemse volkeren, in het kijken naar de natuur en de maatschappij vanuit de positie van de inheemse volkeren. En daar was Peru toen helemaal niet klaar voor. En vandaag de dag wordt Arguedas enorm geherwaardeerd en is die buitengewoon populair, juist ook bij jongeren. Maar in die tijd werd er erg op neergekeken. En wat maakt hem zo goed, vind jij? Arguedas is goed omdat Arguedas, Peru is een land, hè, zoals ik zeg, diepe scheidslijnen, heel verschillende culturen, de kolonialisatie natuurlijk, die zijn wil heeft opgelegd aan de oorspronkelijke bewoners. En Arguedas is iemand die daartussenin zichzelf heeft weten te plaatsen. Hij sprak over dat Peru een land is, de todas las sangres, de verschillende bloedgroepen en de verschillende culturen. En hij wist dat te vertellen. Hij kon via romans zoals bijvoorbeeld De Diepe Rivieren, dat is waarschijnlijk zijn meesterwerk, kon hij aan de meer op Europa gerichte elites en middenklassen, zeker vandaag de dag, laten zien hoe de inheemse bevolking naar de wereld kijkt. Hoe voor de inheemse bevolking bijvoorbeeld de natuur levend is en hoe de maatschappij voor de inheemse volkeren bestaat uit de dialoog tussen alle vormen van leven en niet alleen tussen mensen. Ik denk dat niemand dat zo goed heeft kunnen vertalen en heeft kunnen vertellen als Arguedas. En dat kwam voort uit een hele grote sensibiliteit, gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Heb jij hem veel gelezen om het land beter te begrijpen toen je er ging wonen? Ja, absoluut, absoluut. En het is wel grappig, want ik kende hem helemaal natuurlijk niet. Dus toen ik de eerste keer naar Peru ging, ging ik gewoon naar een antiquariaat toe. En toen vroeg ik min of meer om, heb je een boek van een andere Peruaanse schrijver dan Vargas Llosa? Want Vargas Llosa had ik al gelezen. En toen kwam ze aan met zo'n boekje van Arguedas uit de jaren 70, vertaald met echt van dat van dat papier dat er dan uit, oud uitzicht. En dat heb ik toen meegenomen en dat heb ik onderweg gelezen. En voor mij was dat ook inderdaad precies wat ik net vertelde. Een soort van je blik openen naar iets wat je niet begrijpt. En dat is eigenlijk het totaal tegenovergestelde van Vargas Llosa. En heb je dat boekje nog steeds? Ik heb het boekje nog steeds. En ik heb hem inmiddels in verschillende talen. Want hij is ook een van de dingen die ik graag aan mensen cadeau doe. En dus ik heb er altijd wel eentje liggen voor als iemand komt in het Engels of in het Spaans ook. Ja, wauw, dat zo'n klein boekje dan zo'n indruk kan maken en dus ook een land beter kan begrijpen. Kan je de titel met ons delen, dat de rest van de luisteraar het kan gaan opzoeken bij zijn lokale boekhandel? Ja, zeker. Het heet dus in het Spaans Los Ríos Profundos en in het Nederlands De Diepe Rivieren. Ik denk wel, ik weet niet of dat nog zo gemakkelijk te krijgen is. Ik denk dat je wel echt op zoek moet naar een gespecialiseerd antiquariaat om het te vinden. Maar op internet kun je allemaal, hij heeft heel veel verhalen geschreven ook. En hele mooie verhalen vinden die heel erg gebaseerd zijn op de hele orale verhaalvertellingscultuur die in Peru heel erg sterk is. Nou, wat mooi. Kan je nog kort vertellen, als laatste, hoe belangrijk lezen in het Peruaanse onderwijs bijvoorbeeld is? Leest er een jongeling in Peru deze twee schrijvers sowieso in zijn schoolcarrière? Ja, ik denk helaas steeds minder. Hè. Peru is eigenlijk een land dat niet zoveel belang hecht aan lezen als bijvoorbeeld andere buurlanden of landen in de buurt als Argentinië of Colombia. Maar goed, in ieder geval, Vargas Llosa zal op alle lijsten staan. Ik denk dat Arguedas vooral in de wat meer alternatieve scholen terugkomt. Want ja, laten we zeggen dat het nog steeds wat maatschappijkritisch is. En dat zit meestal niet in de Peruaanse curricula. Dus het zal een beetje van de leraar afhangen. Goed, duidelijk. Dankjewel, Rafael, voor je mooie teksten vanavond weer. We spreken elkaar binnenkort snel. Fijne nacht. Dankjewel. En wij reizen zometeen nog door. Erik Kattenkamp, die appt terecht. Vergeet je het verhaal van de olifanten in China niet? Zeker niet, Erik. Hou het nog even vast. Over een kleine 2,5 minuten hoor je het vanuit China, het verhaal over de olifanten. En we gaan het hebben over massatoerisme. Want door corona trekt dat weer aan. En wat doet dat met China, Noorwegen en Dubai? Je hoort het zometeen na het nieuws van 3 uur. De wereld van BNN Vara. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Noord-Frankrijk zijn alle drie de inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de stad Lille. Franse media melden dat het ging om 3 Franse gezinsleden die onderweg waren naar familie in België. Volgens het Openbaar Ministerie werd de crash waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem in de motor. Het meisje van 6 dat deze week dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Dat zegt de Spaanse justitie na onderzoek. Het lichaam van het meisje werd donderdag gevonden op een diepte van 1 kilometer. Ze zat in een sporttas die met een anker was verzwaard. Naar haar zusje van 1 wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat opgegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend €90, meldde Braziliaanse media. De 3 hadden geen masker op tijdens een motorrally in São Paulo, waar duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Er kan lokaal een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stay. Stefan Konduur. De nachtelijke wereldreis is bijna voorbij hier op NPO Radio 1. Nog tot 4 uur kijk ik hoe in andere landen wordt omgegaan met massatoerisme. Het trekt natuurlijk weer een beetje aan door corona. Hoe gaan ze in Noorwegen, China en Dubai om met al die toeristen? Je hoort het zo meteen. En ik spreek nog June Plas. Hij is geboren in de Filipijnen en woont sinds 5 jaar hier in Nederland. Iedere uitzending eindigen wij met een verhaal van iemand uit de wereld die naar Nederland is gekomen 5 jaar geleden. Is hij naar Nederland verhuisd? Straks deelt hij zijn verhaal met mij. Ik sprak hem gistermiddag al. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld je luistert naar Radio 1. Dat doe je het snelst in de Radio 1-app. Bart laat daar weten vanuit Nijmegen mee te luisteren. Mark vanuit zijn vakantiehuis in Bulgarije. Goed dat jullie erbij zijn. En Rosalie vanuit Gennep. En als ik nog even doorkijk, dan zie ik in ieder geval nog Joke uit Carlisle. Carlisle, als ik het goed zeg, in de United Kingdom. Goed dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan het dus zo meteen hebben over massatoerisme. Eerst nieuws uit het land nog van mijn correspondenten. We gaan even naar China, naar Mirjam. Hoi. Hoi. Ja, we kregen al appjes. Mensen wilden nog echt even het verhaal horen over die olifanten. Want de verbinding was een beetje slecht rond 2:30. Nu zijn we 1,5 uur verder en is de verbinding verbeterd. Het ging over rondtrekkende olifanten die het Chinese nieuws domineren. Want kan je nog even vertellen, waar komen ze vandaan? Ja, ze komen uit het zuiden van China, de provincie Yunnan. Dat is een subtropisch gebied. En ja, daar leven de Aziatische olifanten in het wild, in een reservaat. Maar ze zijn daaruit weggelopen en aan de wandel gegaan en hebben ongeveer nu 500 kilometer afgelegd. En in het begin werd er niet echt heel veel aandacht aan besteed, maar op een gegeven moment kwamen ze in de buurt van de grote stad. En toen werd het nieuws. En nu volgt eigenlijk iedereen van waar gaan ze heen? En hoe volgen jullie dat? Terug? Sorry? Hoe volgen jullie dat? Social media en op het nieuws. Het is echt veel foto's ook. Ze hebben drones en ze worden echt wel heel goed in de gaten gehouden. Het is een beschermde diersoort. Dus er wordt niet echt. Ze worden met rust gelaten in zoverre dat ze. Ze proberen ze tegen te houden met wegversperringen. Zodat ze niet de grote stad ingaan. En proberen ook nu met eten ze weer in de richting terug te brengen naar waar ze vandaan komen, voordat het winter wordt eigenlijk. Welke verklaring wordt er gegeven voordat ze zo aan de wandel zijn gegaan? Is het echt door gebrek aan voedsel of is het vooral gewoon expansiedrang en ik wil graag even verder zoeken? De meningen zijn een beetje over verdeeld, maar er is toch wel verandering van het eten wat ze kunnen vinden in het gebied waar ze wonen, of waar ze vandaan komen oorspronkelijk. Er zijn veel rubberplantages aangelegd en dat eten ze niet, hè? Dus Weer de mens. Het is wel door de mens, ja. Ja, goed. En er zijn dus nog geen gewonden gevallen. Ze worden dus weer langzaam een beetje terug begeleid. Drones houden het allemaal in de gaten. Ik zal straks op mijn Twitter en Instagram @StefanKomduur een mooi filmpje hier ook over delen. Dankjewel, Mirjam. Zometeen spraken. Spreken wij elkaar verder nog, sorry, ik kom er even niet uit, over massatoerisme. Ja. Eerst reizen wij nog even af naar Noorwegen, naar Sietke van Viersen. Want Sietke, hallo, jij wil het graag hebben over natuurbranden in Noorwegen. En daar hoor ik eigenlijk normaal heel weinig over. Hier in Nederland iedere zomer steeds meer. Maar ze zijn er dus ook in Noorwegen. Ja, zeker. Ja, dat is hier altijd eigenlijk een heel groot risico, meteen al, als het warm wordt. Je hebt hier namelijk, Noorwegen is gewoon één grote rots. En op de meeste plekken ligt daar maar een heel klein laagje aarde op. Of eigenlijk niet eens aarde, maar gewoon vegetatie. En wat je dus eigenlijk hebt, is dat als het hier langer dan een week niet regent, dan ontstaat, en de zon schijnt heel hard, dan ontstaan eigenlijk al de eerste bosbrandgevaren. En aan de westkust dat momenteel echt heel erg. En waarom ontstaan die dan? Omdat die vegetatie dus zo droog is en heeft maar een sigaret nodig om het in vuur en vlam te zetten. Ja, omdat er dus geen grond echt bovenop die stenen ligt en alleen maar vegetatie is, houdt het grondwater niet vast. Dat loopt gewoon eigenlijk allemaal meteen weg. Dus het wordt heel snel heel droog. En dan heb je inderdaad maar heel weinig nodig. Of je mag ook niet meer barbecuen dan buiten en zo. En dat is dus al heel snel. En dan vliegt het gewoon in de brand. En er was nu op een eiland voor de kust van Bergen. Was echt wel een grote brand. En het probleem is ook dat het een beetje net zoals met die heidebranden in Nederland. Dat het dus doorsmult, terwijl je niet meer echt ziet dat het brandt. En dan komt het dus op bepaalde plekken opeens, laait het weer helemaal op. En nou ja, Noorwegen heeft voornamelijk houten huizen. En er zijn dus echt een aantal huizen op dat eiland gewoon in vlammen opgegaan. Ook echt binnen een paar minuten. Dus dat heeft hier wel voor wat onrust gezorgd. Ja, wat voor onrust dan bijvoorbeeld? Kan je dat duiden? Nou, dat zo plotseling toch echt in de buurt van je huis kan zijn. En dat je hier dan gewoon echt... Ja, je kan er gewoon echt niks aan doen met die houten huizen. Dan is dus opeens alles weg. En omdat het zo op zo onbekende plekken dan opeens toch weer oplaait. Dus het is heel lastig, want het is voor de brandweer ook bijna niks aan te doen. Ze kunnen bijna niet voorspellen waar dat weer gebeurt. En nablussen is ook vrij lastig als je niet... Ja, als het zo'n groot gebied beslaat wat zo kwetsbaar is. Het is een soort tikkende tijdbom eigenlijk. Ja, nou, zo werd het ook beschreven. De koppen waren echt dat het een explosieve situatie was op die eilanden. Hier in Nederland hebben wij soms nog wel eens natuurbranden door de droogte. Jij zegt, nee, dat is daar eigenlijk ook wel, want er kan bijna geen water worden vastgehouden. Ja. Kampt Noorwegen ook met steeds meer droogte, zoals we dat in Nederland ook hebben door de klimaatverandering? Ja, uiteraard. Ja, en zeker nu dat dit nu aan de westkust gebeurt, dat heeft daar ook wel mee te maken. Want de westkust is eigenlijk nog extremer dan Nederland. Eigenlijk waait het er altijd en het regent er eigenlijk ook bijna elke dag. En dat het daar nu dus echt al een langere periode echt niet regent, is echt heel atypisch. Hier in het oosten gebeurt het wel meer, want wij liggen aan de andere kant van de bergen. Hier is het wel vaker echt hele lange periodes heel zonnig. Maar aan de westkust niet. Dus dat is wel echt een verandering waar ze hier aan moeten wennen en die voor problemen zorgt. Goed, dankjewel. Zometeen zoeken wij uit hoe het zit met massatoerisme in Noorwegen. Eerst gaan we nog naar Dubai, want daar zit correspondent Joost van der Heijden. Joost, goeiedag. Goedemorgen. Nou, we hebben het over droogte en dan komen we eigenlijk ook meteen bij het onderwerp in Dubai terecht. Want bij jou ook droogte en vooral ook hoge temperaturen. Hè? Hoeveel graden Celsius is er gemeten bij jou in de, tussen haakjes, zandbak? De afgelopen week werd er in Zweihan, dat is een stadje in het buuremiraat Abu Dhabi, de hoogste temperatuur ter wereld op die dag gemeten. Het werd bijna 52 graden Celsius. 52 graden? Ja, nu zijn we hier normaal al aan extreme temperaturen gewend, maar het voelt wel wat warmer aan dit jaar dan normaal. En er was ook een journalist van de Nationale Krant die naar dat stadje toe is getrokken om te proberen een ei te koken op de motorkap van de auto. Begon het wel een beetje te bruisen, maar het lukte niet helemaal om het ei volledig door te koken. Ik heb het gevoel dat dat altijd geprobeerd wordt bij extreme hitte. Dat is natuurlijk wel een mooie graadmeter om te laten zien hoe warm het echt is. Ja, inderdaad. En daar komt dan nog bij dat de luchtvochtigheid hier enorm hoog is. Dus de combinatie daarvan zorgt ervoor dat het nog warmer aanvoelt dan die temperatuur al doet denken. En is dit normaal voor deze tijd van het jaar, al deze temperaturen? Enigszins. Over het algemeen is natuurlijk juli een beetje de warmste maand. Dus het is zeker wat eerder dan normaal. En als ik uit eigen ervaring spreek, voelt het ook al wat warmer aan dan gewoonlijk. Maar goed, de zomers zijn hier over het algemeen zeer, zeer pittig. Ja, nou hier in Nederland ook steeds meer. Wij zijn ook niet meer vies van een 38 graden vorige zomer. En 40 graden zelfs. Ik kan me voorstellen dat bij jou in Dubai nog hoger wordt. Hoe hou jij het daar nog vol dan? Eigenlijk al sinds een paar weken geleden stopt men gewoon volledig met naar buiten gaan als je dat kunt voorkomen. Dus dan reis je eigenlijk alleen maar. Het enige dat je buiten bent is het lopen van je auto naar een gebouw toe. En vice versa. Je ziet dus weinig mensen ook op straat, behalve als iemand geen andere keuze heeft om bijvoorbeeld iets te bezorgen of naar openbaar vervoer of iets dergelijks. Je zegt eigenlijk, mensen gaan nu ook niet meer naar de supermarkt bijvoorbeeld. Nee, dat zeker wel. Maar ja, je ziet gewoon niet mensen meer natuurlijk buiten voor de lol. Dus je ziet mensen niet meer buiten sporten. Zeker niet overdag of naar het strand gaan of wat dan ook. Dus eigenlijk alles speelt zich af thuis of op het werk of in de winkelcentrum. In de airco, ja. Zo, nou dat is ook wel gek hè. Dus dan ben je eigenlijk met elkaar wel een beetje tot de conclusie gekomen dat echt wonen daar niet meer kan. Nee, voor een aantal maanden per jaar is dat eigenlijk gewoon alles binnenshuis. Wauw, nou goed. Dan kunnen we nog een keer een goed gesprek over voeren, denk ik, wat dat ook doet met het land. Zometeen praat ik met jou verder ook over wat massatoerisme in Dubai doet met het land. En dan gaan we ook nog naar Noorwegen en China afreizen. Dat zometeen, eerst muziek. Ja, nikuyani wunto ton soborom te do ton samorom ye waxti gili jotna so jilul waxtu wi dinga ton soborom te bo jili sumu bir gal dinga ñu ton bamba sani der begi tu babba ja. Do you hear me father bamba? Did they hear you father bamba? Do you hear me father bamba? Did they hear you father bamba? We didn't know who you'd become until the word was spread. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow in your journey, a tale between God and a man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Bamba, hoor die op NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN VARA. Inwoners van Venetië zien met argusogen de grote cruiseschepen weer aanmeren in de haven van de stad. Het massatoerisme lijkt weer aan te gaan trekken namelijk in de stad en ook in de rest van de wereld. Venetië is een goed voorbeeld van wat toerisme met een stad of dorp kan doen. het kapotmaken. NOS op 3 maakte hier in 2018 al een video over. Klonk toen zo. Overal toeristen. Zo'n 30 miljoen per jaar. Maar ja, als toerist gaan lopen klagen over de toeristen is een tikkeltje hypocriet, vind je niet? Je bent het zelf. Bovendien, het kan erger. Stel je voor dat je er woont. Demovati. Venetianen protesteren dan ook tegen de drukte, de overlast, hogere woonlasten en vooral de aanmerende cruiseschepen. Bewoners vinden dat ze worden weggejaagd. Woonden er in 1950 nog 175.000 mensen, nu zijn dat er nog maar 55.000. En a city without citizens is a city without soul. It's like a Disneyland. En daarom moeten we het even hebben over toerisme. Over toerisme. Ja, massatoerisme. Dat was toen in Venetië. Nou, het begint dus weer langzaam op te komen, ook naar corona. Hoe gaan ze in China, Noorwegen en Dubai om met massatoerisme? Dat ga ik uitzoeken met mijn correspondenten daar. En we beginnen deze ronden in Noorwegen. Daar zit correspondent Sietke van Viers. Sietke, ik ken Noorwegen vooral van dat land van de fjorden. Vele mooie natuur. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat veel mensen naar het land toetrekt. Is er in Noorwegen ook sprake van massatoerisme? Ja, zeker. Ja, er is hier zeker wel sprake van massatoerisme. En ook wel vrij specifiek massatoerisme, zou ik zeggen. Want je hebt hier natuurlijk de cruises langs de kust. En je hebt de campertjes. Dus de mensen die echt hun campertje huren en het hele land doortrekken. Want je mag hier natuurlijk gewoon overal kamperen en je camper neerzetten wat je wil. Heb je dat ook al zelf een campertje door Noorwegen getrokken? Nee, ik had het heel graag willen doen deze zomer, maar het is echt heel erg duur. Dus nee, gingen we niet doen. Want het huren van de camper is dan heel duur? Ja, het is echt heel duur. Het is echt €800 per week of zo. Ah, want als je natuurlijk overal mag kamperen, dan zit het verdienmodel ergens anders in, kan ik me voorstellen. Ja, precies. Ja. Ik heb zelf ooit, ben ik met een cruise volgens mij, waar was het nou? Ja, ik denk vanuit Denemarken of was het Duitsland naar Noorwegen gevaren met mijn ouders toen ik heel jong was. Ja. Ook langs alle fjorden. Het is wel heel mooi. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Maar dat is ook waarom het zo populair is. De Noorse kust is zo lang en zo mooi, dat eigenlijk een cruise is bijna de perfecte manier om dat te ontdekken. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan. Ja, want hoe gaan jullie om met die dromme toeristen? Nou, specifiek met die boten zijn ze echt wel heel streng. Noorwegen heeft meer dan 10 jaar geleden al een stikstofwet ingevoerd om dus de uitstoot van stikstof door cruise ships te beperken. Dus boten, als ze te veel uitstoten, dan mogen ze nu bijvoorbeeld ook niet meer. Ze mogen niet meer dieper de fjorden invaren. Ze mogen minder steden langs de kust aandoen. Dus de routes die worden korter. En de toeristen die op de plek waar ze uit de boot mogen, ja, worden ze dus ook, omdat de boot minder ver mag, worden ze nu met bussen het land ingereden naar de plekken die ze dan willen zien. Maar ja, dat is dus iets wat Noorwegen dan vervolgens ook aan banden wil leggen, want dat zorgt ook wel voor problemen. Ja, dus op een andere manier komt de vervuiling dan toch nog het land in. Ja. De cijfers in de wereld, coronacijfers, dat heeft toch ook invloed op het massatoerisme, die dalen ook in Noorwegen. Toch hebben de Nooren nog strenge eisen om binnen te komen. Heb je het gevoel dat ze die inreisverboden ook wel een beetje zo houden om wat toerisme af te schrikken? Nou, deze zomer zeker. De Nooren die gaan dus voornamelijk vaccineren in de maand juli. En na juli verwachten ze wel dat hier veel mensen al beschermd zijn. Dus wat ze eigenlijk hebben aangemoedigd is voor de Nooren om nog een jaar hier in Noorwegen op vakantie te gaan. Dat heet Norgesferien. Dat wordt ook echt zo gepromoot. En eigenlijk doet Noorwegen er alles aan om die inreisregels zo streng mogelijk te houden, om de toeristen nog een zomer buiten de deur te houden. En dat is lastig voor de mensen aan de Westkust die leven van het toerisme. Maar dat zijn hele duidelijke keuzes die de regering hier maakt. Ja, want zou jij zeggen dat de Noorse economie draait op toerisme? Of zeg je nou, er zijn zoveel andere inkomstenbronnen, toerisme is vaak gewoon mooi meegenomen? Nou, er zijn zeker wel plekken in Noorwegen die echt grotendeels draaien op toerisme. Dus het is zeker wel belangrijk voor die plekken, voor de lokale economie. En daar is ook wel veel kritiek op, hoor, dat de regering dat eigenlijk te weinig ziet. Vorig jaar, Noorwegen leeft echt van de toeristen uit Nederland en Duitsland. En vorig jaar mochten op een gegeven moment de Duitsers wel komen en de Nederlanders wat langer niet. Want Nederland deed het gewoon iets minder goed qua besmettingscijfers. En daar hadden ze toch ook wel echt heel veel last van. Ja, financieel ook dus. Ja. Hoe bereidt Noorwegen zich dan voor eigenlijk op de toerist vanuit eigen land? Want wat gaat de Noor dan doen? Waar gaan ze naartoe? Nou, de Nooren verspreiden zich redelijk. Maar een van de plekken die altijd heel populair is in Noorwegen, dat zijn de Lofoten. Dat is een eilandengroep in het noorden aan de kust. En ik sprak toevallig een Noor hier. En die zei dat ze daar vorig jaar op vakantie was geweest. En dat het eigenlijk net zo druk was als normaal. Alleen waren het nu Nooren in plaats van toeristen. Van buitenlandse toeristen. En dat eigenlijk toch ook wel de ogen van de Noren heeft geopend. Want die Noren, die weten heel goed hoe ze zich moeten gedragen in de Noorse natuur. Ze worden hier vanaf heel jong af aan eigenlijk al opgevoed met dat je goed voor de natuur moet zorgen. Hoe je je voorbereiden moet als je gaat wandelen bijvoorbeeld. Wat voor kleding je aan moet hebben om je aan te passen op het weer. Wat voor eten je mee moet nemen. Allemaal dat soort dingen. Wat je moet doen met je afval. En ja, ze komen er nu dus tijdens de coronacrisis achter dat Noorse toeristen toch eigenlijk misschien wel bijna fijner zijn om te hebben dan heel veel buitenlandse toeristen. Want wat maakt die Lofoten zo mooi? Het zijn hele scherpe bergen die eigenlijk meteen uit de zee omhoog komen. Met hele schattige kleine dorpjes in en aan het water erbij. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik heb de foto's wel gezien. En heel veel Nederlanders die spreekt zeggen altijd, oh, je moet naar de Lofoten. En dan denk ik altijd, ja, maar het is zo noordelijk en het is best wel koud. Maar je kan ook dat mooie licht zien volgens mij. Want dat zie ik, zit even mee te googelen met je ondertussen. Ja. Je kan volgens mij ook wel het noorderlicht zien daar. Ja, dat klopt. Ja, en dat kan je op sommige momenten in het jaar kan je dat tot best wel ver naar het zuiden kan je dat zien. Dus ik heb zelf altijd iets van ja, maar daarvoor hoef ik niet naar de Lofoten. Maar dat is ook natuurlijk een bepaald toerisme wat dat natuurlijk aantrekt, kan ik me voorstellen. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar dat is het Noorderlicht zie je voornamelijk in oktober en in februari. Dus dat zijn wel andere seizoenen. Dat is niet het zomermassatoerisme. Nee. Denk je dat er nu door corona anders naar toeristen wordt gekeken door de Noren? Ja, zeker. Ja. En ze hebben ook echt wel maatregelen dus genomen om het toerisme in ieder geval beter in banen te leiden. Want je zag bijvoorbeeld het laatste jaar voor corona dat wandelpaden worden steeds toegankelijker gemaakt. Dus naar de bekende wandelplekken, zoals bijvoorbeeld de Prekenstoelen, zo'n grote uitstekende rots in het fjord bij Stavanger. Die paden worden makkelijker, dus toeristen kunnen daar makkelijker op. Maar als je dan ziet dat er vervolgens allemaal mensen vanaf die rots gered moeten worden met een reddingshelikopter, omdat ze niet goed voorbereid waren qua kleding of qua eten, of het weer sloeg opeens om, dat soort dingen. Dan hebben ze toch iets van, ja, dat willen we gewoon niet meer. Dat is het niet waard. Dus ze willen nu bijvoorbeeld tol gaan heffen op bepaalde wandelpaden of beperken hoeveel mensen er per dag naar boven mogen. En, toch meer verantwoordelijkheid bij de toerist zelf ook leggen. Ja. En het dus ook beheersbaar houden en daardoor ook voor Noren aantrekkelijk om te blijven komen in de zomer. Ja, duidelijk. Dankjewel, Sietske van Viersen vanuit Noorwegen. Met de mooie fjorden. Ja, fijne nacht nog. Dan gaan we door naar China. Daar zit mijn correspondent Mirjam Thieme. Mirjam, je bent er weer, hè? Ja, hoi. China, land veel inwoners. Komen daar ook nog eens heel veel toeristen naartoe eigenlijk? Ja, voor corona natuurlijk wel. En de Chinezen beginnen steeds ook wel meer naar het buitenland te gaan. Maar ja, massatoerisme is voornamelijk lokaal. En wat bedoel je daarmee? Gewoon naar grote steden als Beijing bijvoorbeeld? Ja, want het is natuurlijk een heel groot land. Dus mensen die als ze tijd hebben, dan, als ze vakantie hebben, dan willen ze toch ook wel graag naar de bekende plaatsen in China zelf. Die, grote steden en ook een aantal natuurgebieden of archeologische gebieden, zeg maar. Ja, en de Chinees gaat dus zelf ook graag in eigen land op vakantie. Ja, het is voornamelijk. Er is niet echt hier een zomervakantie. De scholen hebben wel een maand vakantie. Maar het is voornamelijk tijdens de nationale feestdagen. En toevallig is het dit weekend maandag. Morgen is het een nationale feestdag. Dus het is een lang weekend. En dan worden er. Het is maar 3 dagen. Dus dat zijn dan kortere reisjes gemaakt. Maar ja, dan gaat men wel massaal op pad. Ja. Ik las van de week dat er 100 miljoen trips worden gedaan dit weekend. 100 miljoen trips. Nou, dat zijn er natuurlijk, dat is echt een astronomisch getal eigenlijk al. Mm. Waar gaan zij dan naartoe? Want het ene, ik ken altijd de verhalen van de mensen die naar familie opzoeken. Maar waar gaat die Chinees in eigen land vooral naartoe op vakantie? Na Beijing. Ik kan me voorstellen, Beijing, de Grote Muur. Wat zijn nog meer plekken waar ze naar afreizen? Nou, er zijn een aantal gebieden. Ja, de grote steden Beijing, Shanghai. Die natuurlijk aantrekkingskracht hebben. In Beijing, de Grote Muur, ook de Verboden Stad. En het Plein van de Hemelse Vrede, dat ligt er bij elkaar. Dus die proberen dat nu ook wel. Eigenlijk al voor corona hebben ze een limiet. Je moet je van tevoren aanmelden, zeg maar, een ticket kopen. Zodat ze het in de hand kunnen houden. Maar zo'n verboden stad krijgt wel 80.000 bezoekers op een dag. Dat is dan de limiet, zeg maar. Dus dat is ja, toch ook nog best wel heel veel. Maar ook natuurgebieden gaan ze heen. Ja. En hoe wordt het dan toch, wordt zo'n land toch voorbereid op die immens grote stroom aan mensen? Om dat toch allemaal in goede banen te leiden? Wordt er dan van tevoren al allemaal medegedeeld hoe je je hoort te gedragen, bijvoorbeeld in de verboden stad? Daar wordt wel steeds veel, ja, via media, kranten, televisie, social media, wordt er wel veel aandacht aan besteed vanuit de overheid. Gedragsregels. En ja, het wordt voornamelijk in de gaten gehouden doordat je van tevoren kaartjes moet kopen. Dus daardoor kunnen ze wel bepaalde, of het aantal mensen in ieder geval in de hand houden. Waardoor je minder ongelukken krijgt bijvoorbeeld. Maar ja, als je ziet op zo'n weekend zoals nu. En als er dan en masse iedereen naar bijvoorbeeld de Chinese muur gaat. Dan is het wel een beetje Polonaise lopen op de muur natuurlijk. Ja. En welke buitenlandse toerist vindt China vooral? Is er veel buitenlandse toerisme? Ja, er was wel veel toerisme vanuit het Westen, maar ook vanuit Azië. Etnisch Chinezen die dan toch ook wel naar China wilden komen. En er zijn ook heel, omdat het natuurlijk een groot land is, mensen die in een tour komen, die komen dan een week of drie, misschien vier zelfs. En er wordt dan veel rondgereisd. Je komt niet vanuit Amerika voor een paar dagen naar Peking op vakantie, zeg maar. Dat zijn dan langere vakanties en dat zijn dan veel rondreizen. Mm. En nou, dat klinkt hartstikke goed. En ik kan me voorstellen dat jij er ook al wel eentje op hebt zitten. Niet met een groep eigenlijk, maar ja, ik heb wel veel door het land gereisd. Welke gebieden hebben het meeste indruk op je gemaakt? Ja, ik vind Zuid-China toch echt wel heel mooi. Grensgebied met bijvoorbeeld met Thailand, die kant op. Maar ook het noordwesten is heel mooi. Het is veel woestijn. Het is een heel ander gebied. Ja, China heeft alles. Het heeft water, bergen, woestijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus er is voor iedereen wel wat te doen. Wat trekt jou zo in dat Zuid-Chinese landschap? Het weer. het is minder warm bijvoorbeeld in de zomer dan het hier in Beijing is. Het is heel groen. Het eten. Het feit dat je gewoon veel buiten kan doen. Dus ja, veel natuur. Ja, echt even de stad uit, zoals we dat hier in Nederland ook al kennen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En hoe wordt er nu naar toeristen gekeken? Door corona natuurlijk. Nou, dat is in China is dat al veel eerder begonnen dan dat wij in Europa mee te maken hadden. Er is ook veel eerder alweer waren we daar klaar mee. Dat komt soms nog even terug in kleine stukjes, maar dat wordt dan snel onder controle gehouden. Is het land alweer helemaal open voor de buitenlandse toerist? Nee, het land is nog steeds op slot sinds maart vorig jaar. Dus ja, wanneer er weer toerisme komt. Misschien. Nee, volgend jaar hebben we de Olympische Spelen hier, de Winterspelen. En ik denk dat daarna misschien het langzaam weer open gaat voor toerisme. Maar het is nu nog niet eens open voor mensen die terug willen komen om te werken. Is al heel, heel moeilijk. Dus het is natuurlijk een groot inkomen. Maar ik geloof niet dat ze het een prioriteit vinden om het land open te houden. Ze hebben het liever dat het land gezond blijft. Kost minder, denk ik. Weet je in hoeverre de economie afhankelijk is van toerisme? Nou, het was best wel veel, maar het is voornamelijk het lokale toerisme toch dat nu dat veel overneemt. Want ook de Chinezen kunnen natuurlijk moeilijk naar het buitenland, omdat het lastig is om terug te komen. Je moet 2-3 weken in quarantaine en dat is echt quarantaine in een hotel. Dus je mag je kamer niet uit. Dus dat houdt, en veel landen zijn natuurlijk ook nog dicht. Dus de Chinees gaat liever als ze weggaan, toch in het binnenlands. Dus dat binnenlandse toerisme neemt een deel van die inkomsten over eigenlijk. Ja, en dus gaat de Chinees vooral in eigen land op vakantie. En dan blijft het massatoerisme nog een beetje op een laag pitje. Dankjewel Mirjam voor je tijd weer deze nacht ook. Heb je zelf eigenlijk een vakantie door op de planning staan? In een binnenlandse vakantie? Nog niet, maar het zou wel best wel kunnen dat we van de zomer inderdaad weer richting het zuiden gaan. Of met een caravan een paar dagen weg. We hebben een caravan, dat is niet echt heel erg gebruikelijk hoor. Mm. Misschien dat we een paar dagen daarmee weggaan, maar we hebben nog niet echt iets gepland. Toch de Europeaan nog een beetje in China. Ja. Ja, dankjewel en een fijne dag daar. Oké, fijne nacht. Doei. Mokalimiti. En The Wizards hoorde je op NPO Radio 1. We reizen nog door naar Dubai. Daar zit correspondent Joost van der Heijden. Joost, we hebben het over massatoerisme. De stad, luxe hotels, grote winkelcentra, indrukwekkende skyline. Dubai is eigenlijk alles wat je wil in je vakantie voor sommige mensen. Jij studeert en woont daar. En het is eigenlijk ook opgegroeid, of nou ja, gegroeid tot een van de populairste bestemmingen. Ook veel voor Nederlandse mensen. Neem ons eens mee, wat maakt Dubai zo aantrekkelijk, denk jij, voor vakanties? Ja, waar we net het hadden over hoe slecht het weer voor een aantal maanden per jaar is. Is anderzijds, ja, voor 6 maanden in de winter het weer hier heerlijk. Dus als een Nederlandse toerist bijvoorbeeld hier naartoe komt ergens in januari. Ja, dan kun je met mooi 25 graden, strak blauwe lucht aan het strand liggen. Dus dat is natuurlijk al vrij aantrekkelijk. En daarnaast is Dubai heel erg ingericht op het toerisme. Dus ja, de dingen die je net opnoemde. Veel luxe, mooie gebouwen, winkelcentra, et cetera. En natuurlijk ook een oud gedeelte met wat meer cultuur erbij. En ja, de economie is gewoon heel erg gericht op dat toerisme. Dus het maakt een heel groot deel van de economie uit. En alles is er ook heel erg op ingericht. Ja, ja. En wordt hier zo'n oud gedeelte dan ook echt wel door toeristen bezocht? Ja, zeker wel. Ik heb ze er vaak genoeg gezien. Ik merk toch wel soms dat mensen er niet gelijk aan denken. Als je aan veel mensen vraagt van wat stel je voor bij Dubai, denken ze toch gauw aan het wolkenkrabber, is het moderne stadgedeelte. Maar ik merk toch wel dat mensen er vaak wel enkele dagen naartoe trekken om toch een beetje cultuur op te snuiven als ze het strand zat zijn. Dus er wordt wel zeker heen gegaan. En ook zeker als mensen bijvoorbeeld een georganiseerde reis of iets dergelijks doen, dan kom je er zeker doorheen. En wat voor toerist wordt er naar Dubai getrokken? Want het is toch al luxe wat het land uitstraalt. Ik kan me voorstellen dat het ook een bepaalde slag toeristen met zich meebrengt. Ja, vanuit de overheid en de bedrijven natuurlijk bij voorkeur de meer welvarende toeristen die houdt van winkelen. En luxe hotels, want dat levert de economie natuurlijk veel op. Maar daarnaast is het zeker de afgelopen jaren wel een stuk betaalbaarder geworden om hier op vakantie te gaan. Hotels zijn kosten een stuk minder dan voorheen. En het is best mogelijk hier een betaalbare vakantie te doen. Maar het doel is toch echt wel om de meer welvarende toeristen hier naartoe te trekken. Voornamelijk ook uit omliggende landen, bijvoorbeeld uit China of iets dergelijks, waar je nu een meer welvarende bevolking hebt, die komen hier graag naartoe. Zeker om luxueus te winkelen en dat soort dingen. Zou je dan ook wel echt van massatoerisme spreken? Ja, zeker. Dus als je hier bijvoorbeeld naar de toeristische gebieden gaat, zeker de moderne stadsdelen, dan ja, zie je daar enorme grote getalen aan toeristen. En ook nu tijdens tijdens de nasleep van de coronacrisis zie je dat het toerisme weer enorm terug aan het komen is. Ja, want wat voor effect heeft corona gehad op het land en het toerisme? Ja, dat had een heel groot effect op de economie. Zoals ik al zei, een groot deel daarvan wordt door toerisme gefinancierd. En al die hele industrie heeft een enorme klap gehad toen de coronacrisis begon. Dubai is enkele weken in totale lockdown gegaan. Tot enige tijd daarna was het ook niet mogelijk om hier naartoe te reizen. Dus dat heeft tot enorme klappen in die sector geleid. En ook mensen die massa ontslagen of mensen die met onbetaald verlof moesten gaan. En toen eigenlijk in midden 2020 is alles weer een beetje open gegaan. En werd het weer gestimuleerd dat toerisme om het toerisme aan te wakkeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland waren restaurants, cafés, winkelcentra, hotels en alles ook niet echt gesloten. Die bleven open, zijn het dan wel met maatregelen zoals social distancing en zo. Om toch die economie ook draaiende te houden. Ja, het was gewoon zo belangrijk voor de economie dat eigenlijk doorging. En toch dat toeristen bleven komen. Dat heeft ook nog wel enigszins geleid tot wat negatieve publiciteit. Op een gegeven moment stond Dubai een beetje de boek als de feeststad waar je naartoe kon om corona te ontsnappen. En ja, dat hebben wij ook wel gezien hier in Nederland met sommige rappers die dan toch vertrokken naar Dubai. Om daar toch nog even het tussen haakjes normale leven te kunnen vieren. Ja, inderdaad. En dat was ook dat is natuurlijk geen positieve publiciteit. Maar het lukte de overheid dus wel om toch dat toerisme door te laten gaan.

évadé dans sa propre vie. Évadé, Dieu n'a-t-il pas fui les humains? Évadé, pourquoi tant de méchanceté? Évadé, à quand la fin des médiocrités? Les démons de la facilité. L'amour a fui le cœur des humains. Le pardon n'est plus fleur désormais. Ukatomba, teach and remind you about sharing and loving. Akimbia, Jamaica, ukacheza, ukatomba. Évadé de son propre pays, évadé l'intolérance des hommes, pour l'indifférence des hommes, pour l'insouciance des hommes, pour l'inconscience des hommes. Évadé, better watch out, teach and remind you, Kakimbia, Jamaica, ukacheza, ukatomba. Tot zover de wereld voor deze ochtend. Kan je alles terugluisteren? Ja, dat kan in de Radio 1-app of op de website. Zometeen Fris met Meerte. Meerte, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Jullie gaan het over voetbal hebben. Jullie hebben allemaal iets oranjes aan. Oh, wat heerlijk. Ja, na dat buitenlandse experiment van de afgelopen 2 uur... gaan we gewoon terug naar eigen land. Nou goed, succes daarbij. En tot volgende week weer. De wereld van BNN VARA. BNN VARA. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het op hun top eens geworden over een groot infrastructuurproject, bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn gisteren nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. Een onbekende bieder heeft 23 miljoen euro betaald voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Afgelopen maand deden zo'n 6.000 mensen mee aan een veiling voor het ticket. De winnaar en Bezos stappen op 20 juli aan boord voor de eerste reis in een raket van het ruimtevaartbedrijf van Bezos. Ook de broer van de steenrijke ondernemer gaat mee. De raket gaat na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de inzittenden dan een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het vaartuig weer terug naar aarde. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend 90 euro, melden Braziliaanse media. De drie hadden geen masker op tijdens een motorrally in São Paulo, waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Er kan lokaal een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop. Er staat weinig wind. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent bij deze uitzending van Fris. Het programma dat wordt gemaakt door jonge radiomakers van de KRO-NCRV. En we trappen af met het kleinere nieuws van de afgelopen week. Een Zuid-Afrikaanse vrouw is afgelopen week bevallen van 10 baby's tegelijkertijd. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Daarmee neemt ze het wereldrecord over van een Malinese vrouw die in mei beviel van 9 kinderen. Ik ben benieuwd hoe het bevalt om zoveel kinderen tegelijkertijd op te moeten voeden. Een gouden Amerikaanse munt heeft bij de veiling van New York bijna 19 miljoen dollar opgebracht, omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro. De munt is een Double Eagle uit 1933 en oorspronkelijk $20 waard. De serie kwam echter nooit in omloop omdat de toenmalige president Franklin Roosevelt besloot geen goud meer te gebruiken voor de Amerikaanse munt. Met de veiling is een nieuw record gebroken. De duurste munt tot nu toe was een zilveren dollar uit de 18e eeuw en die is voor $10 miljoen naar een andere eigenaar gegaan. Voor het huis van een Amerikaans stel hing al meer dan 5 jaar een regenboogvlag. Vorige maand viel er een brief op de mat met daarin bericht dat de vlag moest worden verwijderd voor hun huis in Wisconsin. Het stel ontdekte dat er in het reglement niet staat over verlichting. Daarom besloten ze gekleurde lampjes te kopen en ze lichten het hele huis op in de kleuren van de regenboog. Een 79-jarige Amerikaanse non heeft jarenlang geld verduisterd op de katholieke school waar ze werkte in Torrance, de voorstad van Los Angeles. Ze deed dat om haar uit de hand gelopen gokverslaving te kunnen betalen. Ze heeft in totaal ruim $800.000 gestolen, omgerekend zo'n €650.000. De non heeft een bekentenis afgelegd en kan rekenen op een celstraf van maximaal 40 jaar. Dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van de afgelopen week. Door naar het gesprek van de dag. Vanavond speelt het Nederlands elftal haar eerste wedstrijd op het EK voetbal. En daarom doen we vandaag... Dames en heren, het EK is begonnen en vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd. Dus daarom presenteren wij... Het Fris EK-uurtje! Laat de leeuw in deze hempie staan! Fris! Ja, het komend uur draait om ons EK. Versierde straten, de historie van voetbalshirts, de hoogtepunten van Oranje en de nieuwe reglementen voor scheidsrechters. En ook de muziek is doordrenkt met voetbalsferen. Dit nummer werd op het Europees kampioenschap in 2000 afgespeeld. Dat speelde zich af in Nederland en België. Het werd de officiële EK-plaat. Het nummer van de Zweedse muzikant Ita.